Assalamu alaikum, poštovani slušalci, dobro ste došli u naša emisija Islamske teme. Danas je sreda, današnja naša emisija Islamske teme. Naš redovni gost, magistar islamskog prava Munafiz Hođa, koji je danas zajedno sa nas. Kje nego znome da nastupi serijal predavanje od život poslanika. Pa se nadame da i ovaj vreme će go iskoristiti i poslušati njegovo družene i predavanje. Koristim prilike da poselim sve naši slušalci koji se zajedno su nas i ovdje širom svijeta slušaju glas Bambus radio. Ne pomerajte vaše skale jer za drugi da čujete nešto ovake šanse bi se male. Uvaženi efendija, assalamu alaikum i dobro niste došli još pojena emisija. Alaikum assalam i dobro ve našli. Znači, najvjerovatno kao što sam najavio, tako će se složiš da serijal predavane je, ali po praksa da čujeme koji je nastup od današnje družine. Znači, mi će nastavime da se družime su život poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da se družime su našeg najboljeg uzora koji treba da go sprovedeme u naš život. Danas kao s pomoć Allaha Đelešanuhu ukratko će kažeme od bojkot i godina žalosti. Znači, do svega sme kažuali od hijžrava Abesinija, seja će počneme su bojkot protiv poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Evo, poštovani slušalci, sme čuli i kako je nosi nastup od današnje družine. Koristim prilika da dadem signal da naš gost nastavi, a mi je da poslušam je zajedno sa vas. Bujro. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi šrahli sadri, wa jassirli amri, wa hlul ukdati min lisani, jafkahu kavli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim sadakallahu al'azim. Fala Allahu jalla shanuhu falam koja se nikom ne upućuje osim njemu, Allahu koji je bez početka i bez kraja, hvala Allahu jalla shanuhu koji nam je dozvolio da se danas ovdje zajedno družimo, svjedočim da nema drugog boga osim Allaha jalla shanuhu i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov poslanik. Neka je zaseban salavat i selam na Božjeg poslanika Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koje ga budu slijedili do sudnjega dana. Amin ya rabbil alamin. Poštovani slušaoci, uz pomoć Allaha dželle šanuhu deneska ukratko će kažeme, znači, od muštrički nasrtaj na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, kad počnale još više da go mučet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sme kažale, znači, za hijđra u Abesinija i razlozi zbog koje je učinata hijđra u Abesinija. Zašto prešle, znači, zašto ošle u Abesinija, koje bile glavne razlozi. Onda posebno sme stavile akcenat na Džaferov govor vezano za islam kao što, znači, u Abesinija koji je krala, na koji način mu se obrativ i sme rekli da je tija najbolji primjer za svakojego vaiza, za svakojego hatiba, za svakojego misionara islama, za svakojego daija, kako treba da se ponaša, kako treba da zbori, iako mu bi njegov govor kratok, ali u sebe sadrži, znači, imala jedna golema vrednost. Onda sme kažali koje se pouke i poruke koje treba da ge zememe od toga njegov Džaferov govor i sme rekli da muslimani moraju da videt uporni. Znači, moraju mnogo da rade za islam, jer druga strana, neprijatelji islama, znači, maksimalno ulažet svoj trud kako bi sprečili da se širi dava, da se poziva insan vo vjera islam. Danas, znači, uz pomoć Allaha Đelešanuhu, malo pre sam rekao, znači, će počneme da kažujeme, malo možda lošo sam go spomnav, bojkot poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači, ne bojkot, nego ljudi tija kurejšije koji potpišale bojkot protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ne bismo se razbrali pogrešno da pravime mi je bojkot, nego koja je potpišana, znači, kasnije će kažem, je na sahifa, je na stranica kada se složile svi da bojkujet poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nakon tija Значи следеће наше дружење ће наставиме со година жалости. Сме рекле значи да након шо не успеле, шо покушале значи да поколебае Ебу Талиба, да го окренет против Мухамеда салеллаху алейхи ве селлем, мушрици решиле мало да још више интензивније значи нападае и малтретирае самого посланика Мухамеда салеллаху алейхи ве селлем. Пошто раније физички злоставляле негове следбеници, значи асхаби кои живеле со посланика салеллаху алейхи ве селлем, одлучиле значи и поред вербално, значи поред со речи што вреждале, што нападале посланика салеллаху алейхи ве селлем, ке го изругавале, ке го псувале, ке го називале со погрдни имена, ке го вреждале и још слично томе, почнале значи и физички да го злоставляе посланика салеллаху алейхи ве селлем. Еден ден ке посланика салеллаху алейхи ве селлем дошов у Тејбе син Ебу Лехебов. Од него многу сме кажувале значи раније и од неговото сина од Утејбе, а и од неговото бабајка Ебу Лехеба. Значи Утејбе бив значи раније оженет со посланикова салеллаху алейхи ве селлем ќерка Уму Гулсума, па ка почела значи објава посланику салеллаху алейхи ве селлем, он сакав да га развенча, значи да га остави, да га тури, како би на тогува начин напокосив Аллаховом посланику Мухамеду салеллаху алейхи ве селлем. И тие значи учиња га тура, мислив да ќе спречи посланика Мухамеда салеллаху алейхи ве селлем да не позива више во ислам. И кадошо значи он ке посланика салеллаху алейхи ве селлем, му се обраќа посланику салеллаху алейхи ве селлем со еден претечи тон, со еден претечи говор и му вели: ја не верувам во тие што стои во Куран часни, значи што ти е објавлено од Аллаха Джелешануху, а посебно му навев ајат, му вели: тако ми звезде када залази, тако ми звезде када залази. Му вели: ја во овогу ајат уопште не верувам. И још му вели во друг ајат, му донесува како пример, му вели: и не верувам и затим се приближио па наднио. Значи овде се мисли на Мелека Джибрила. Након оја што му реков да не верује во оја ајати у Тејбе, рипнав на ке посланика Мухамеда салеллаху алейхи ве селлем да го удри. Почнав и со речи да го вреджа и сакав да удри тогуа Мубарек чујека кој во свој живот никога, ама абсолютно никога, не покушав да увреди некого, а не камоли да удри некого. Карипна, значи на ке посланика салеллаху алейхи ве селлем да го удара, му исчепив кошуља. Го фати, значи туе близу врат негде, за кошуља и му го исчепив. И плукнав према негово племенито лице, према тие часно, према тие мубарек лице посланика салеллаху алейхи ве селлем, и плувачка која го плукнав не панала, не стигнала значи до посланика салеллаху алейхи ве селлем. Значи не ошла до лице посланика салеллаху алейхи ве селлем, а он сакав во лице да го плукне, на тој начин значи да го изреволтира, да го увреди посланика салеллаху алейхи ве селлем. Во тој тренуток Аллахов посланик салеллаху алейхи ве селлем проучи вдова: Аллахуме селлит алейхи келбен мин килабик. Аллаху пошали на нега еднок од својих лавова. Значи посланик салеллаху алейхи ве селлем ова дова га упутив Аллаху Джелешануху, како би го казнив овогуа го што сакав да го извреджа и да го удара. Овде се спомина значи реч келб, се преводи као лав, али уедно значи и куче, и веќином се користи за куче, али овде се преводи као лав. Ибн Хишам бележи да посланикова дова била услишана, значи да Аллах Джелешануху му га укабулив, му га примив, таке шо у Тејбе со една група курешије кренав на пут за Шам. Дошле ке едно место кое се викало Ез-Зерка и одлучиле да туе ка преночет, пошто ге фати значи ноќ, туе ка да се одморет да преночет, па после да наставет на пут за Шам. Во тој тренуток, значи, ка сенале туе да пратет, да се одморет и да преночет, приметиле да око ни им се врти некој лав. као видев посебно ового аутејбе, значи кој покуша посланика салалаху алейхи ве селем да го удара, почнав да вика, се преплашив, јер го текнало да посланик салалаху алейхи ве селем упутив дова Аллаху Джелешануху да му прати нему лав. И почнав да вика, тешко мени, тешко мени, тако ми Бога, поесће ме. Баш онако како је Мухаммед у својој дови молио. Мухаммед ме је убио из Меке, а ја сам чак у Шаму. Значи, одма го текнало да посланикова дова која га упитив Аллаху Джелешануху му била примљена. И одма знав да он туе кај ќе настрада. Иако је Мухаммед салаллаху алейхи ве селем во Мека, он вели иако је он во Мека, али овде ка ме убив Мухаммед во Шам. И доиста заправо тија се десило, значи одма го баш измеѓу цело тија друштво лав овошо него и го фатив за врат. Значи он фатив посланика салаллаху алейхи ве селем ке врат и му очепив кошуља, али Аллах Джелешанху го казних да го лав него фати за врат и да го уништи. Автори сира, значи луѓи кои пишуват од живот посланика салаллаху алейхи ве селем, забележиле многобројне мушричке малтретирања и насртаи на посланика Мухамеда салаллаху алейхи ве селем. Значи во тие тешки времена кои биле испунени со разни искушенија, со разни недаче за посланика салаллаху алейхи ве селем. Некои од нив чак се наведени, забележени, значи во Куран часни, сам Узвишени Аллах Джелешанху, значи ги спомина во Куран часни. Ел Велид ибн Мугире еден пут реков: зар се објавуе Мухаммеду, а не мени, великану и угледнику Курешија? Значи он се сматрав стварно во тие време, значи него го поштуале и му прођала реч меѓу Курешије, и он се сматрав као еден великан, као еден угледни чујек меѓу Курешије, и вели: зар се праќа Мухаммеду, кој нема никаков углед во тие место, објава, а не се праќа мене? И наставља и вели: зар да буде заобиđен и Ебу Месуд, Амар ибн Умейр, Ес-Секафи, првак племена Секиф? А нас двојца, значи за себе и за овогуа Ебу Месуда вели, нас двојца смо великани Мекке и Таифа. Како, значи, не може он да свати да не е пратена објава нему и Ебу Месуду, него е пратена Мухамеду, јеному обичну чујеку? И на, али на тие Аллах Джелешану му објавуе ајет и му одговара, му кажуе, му вели: и још кажу, требало е да овај Куран буде објавлен неком човеку из једног од ова два града. Значи мало пре што ги он спомна фоја два града, Мека и Тај. Зар Аллах Джелешану вели, значи они наводет како требало, ни двајца, значи јеному од тоја два града да биде објавена. Зар да па Аллах Джелешанову наставлја, значи во ајат и вели: зар да они расподелују милост твога господара? Ми им дајемо све што им е потребно за живот на овом свету, и ми једне на другима уздижемо по неколико степени да би једни друге служили, а милост господара твога боле е од онога што они го милају. Сура Ез-Зухруб, 31 и 32 ајат. Значи овде ка видиме да Аллах Джелешанову одма му им дава одговор. Кује сте вие да се сматрате, значи да баш вие, иако сте во ваше племе меѓу Курејшије, ако имате еден голем углед, и ако сте вие некои великани, али вие заправо не заслужујете да водите ова мисија посланства. Ахсен ибн Шурејк Ес-Секафи бив еден ценен чујек меѓу арапи, и негово мишљење увек било уважено. Значи он некој мишљење кај чизнеце, кај ќе даје еден предлог, увек арапи, тие племена што биле око него, увек му го уважавале. И овога чујек често вреѓав Аллаховог посланика Мухамеда салаллаху алейхи ве селем, и опонирав негове речи, значи посланикове речи. Pa je uzvišeni Allah Đelešanuhu vezano za Nego, a ujedno i njemu slične što bile poput Velida, malo pre što smo spomnali Velida ibnul Mugire, Ubej ibn Halefa i druge, im objavi Allah Đelešanuhu u sura El-Kalem, 10. do 13. ajat, pa veli uzvišeni Allah Đelešanuhu. I ne slušaj i jednog krivokletnika, prezrena, klevetnika, onoga koji tuđe reči prenosi, škrca, nasilnika, velikog grešnika, surova i osim toga u tuđe pleme ulaze. Znači Allah Đelešanuhu odma oja što se klevetnici, što vređali poslanika sallallahu alaihi ve sellem, im objavi u sura El Kalem. Među najpoznatije, znači jedno od najpoznatije koji je zlostavljane poslanika sallallahu alaihi ve sellem, naročito se isticale i sljedeće osobe, Ebu Džehl. Znači on je čuven kako uvek radi protiv poslanika sallallahu alaihi ve sellem, čak je na prilika kad smo zborili, kad smo kažuvali za sura Teuba, kad mu bila objavljena poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, kad je povikav svi da im kaže kako Allah Đelešanuhu išće vo ta sura Ebu Leheba. Odma znači go ukoriv, ali i ovog isto Ebu Džehl mu ilezov protiv njegov, protiv poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Znači, koji se isticali biv jedan Ebu Džehl, Ubej ibn Halem, malo prije što smo spomnali, isto Ubej ibn Muajib, koji biv blizok su malo pre ovoga što smo spomnali, su Ubej ibn Halifa. Ibn Hišam zabeleživ da malo prije što smo spomnali, znači Ubej ibn Halef i Ubej ibn Ebu Muajib bile mnogo bliske prijatelje. Znači mnogo, uvek bile zajedno, uvek se poštovali jedan drugog. Odnosi među njim bile upravo bratske. Znači toliko imale poverenje, toliko se poštovali, postanale ka braća. Jedan put koga Ukbe sediv ke poslanika sallallahu alejhi ve sellem i slušav poslanikov govor. Slušav dok mu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kažuav od tija što mu je prateno od Allaha dželešanu. Ali kad čuv, znači, Ubej da ošov on ke nego, ke poslanika sallallahu alaihi ve sellem, odma istrčav do nego i prvo što mu rekov bilo, zar je moguće mu veli da si sjedio sa Muhammedom i slušao njegovu priču? Ne može, znači, ovoga da poveruje da njegov najbolji prijatelj, koji mrzi najviše Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, ošov upravo ke nego i mu sluša njegova priča. Mu veli, ja te više ni pogledati neću, a neka moli govoriti s tobom. I nakon tija se kvne, znači mu veli, ako ikad više sjedneš kod njega, poslušaš njegov govor ili prođeš pored njega, a da mu ne pruneš u lice, više znači mu saka da mu kaže, nikoga su tebe neće ni zborim, neće ni vidjeti naše odnosi kao što ni bile do svega. Ako slučajno proješ pokraj njegov ili ako ideš do njegov, ti slobodno mu veli, plukni vo njegovo lice i otrni se od njegov. Nemoj da slušaš njegove priče, da te on vika vo njegova vera, a da ostaješ naše božanstva. I nakon tija, znači Ukbe, ibn Ebu Muajid, i doista tija učinio, znači pokušao da plukne poslanika sallallahu alaihi wasallam. Vezano za oja dvojica, Allah Đelešanuhu isto objavi ajet, kada veli, na dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći, kamo sreće da smo se uz poslanika pravog puta držao, kamo sreće teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo. On mu je od Kur'ana odvratio nakon što mi je priopričio bio. A šeitan čovjeka uvijek ostavlja na cedilu. Sura Furkan 27-29. Znači, će vidjeti ja kasno više koja će se kaješ. Če vikaš kamo sreća da sam se okanif od vakve ljudi. Jer vakve ljudi može samo da te upravo ostaje na cedilu i drugo nišću. Isto kao što radi, znači, i šeitan. jer šejtan na kraj svakogo ima da go ostavi na cedilo. Jedna prilika Ubej ibn Halef došao ke Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, nosi v ruka jedna trula koska. I tija toliko bila trula, na dodir se pretvarala v prah. Samo da ga zemeš v ruka, da ga stisneš i će se pretvori v prah. I mu rekao, Muhammede mu veli, ti tvrdiš da će ova trula koska, pole mu veli kakva je trula, samo što će takneš ima da se napravi v prašina, da će ova koska Bog opet oživlje. Da će ga oživi ta koska. Nakon što je ovako istruhnula. Znači, pole mu veli kakva je trula. Samo što će brkneš, ona završava, a ti tvrdiš da će ga Allah, da će ga Bog, znači on mu se obraća take, da će ga ponovo oživi. I na kraju on ga zima, znači ta koska, ta trula koska, ga stiska u svoja ruka i prašina koja se napravila od ta koska ga dunuje prema poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako bi mošla ta prašina direkt v poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem smireno mu veli, da, ja to tvrdim. Znači, ja tvrdim, mu veli, da Allah Đelešanovu ponovo će ga ožive. Jer Allah Đelešanovu mu veli će prožive, kao što će te i tebe, znači, proživi ponovo da bideš živ. Nakon što će bideš i ti takov, isto i ti će budeš mu veli, ka taja koska će postaneš trup, ali ponovo Allah Đelešanovu ima da te proživi i ima da te uvede na kraj vo džehennemska vatra. Tvoj kraj mu veli će bide vo vatra. Allah Đelešanovu toga objaviv sura Jasin, objavi ajati, znači od sura Jasin 78 do 80 ajet, kada uzvišeni Allah Đelešanu mu veli, este uzubila bismillah, va barebele na metele, ve nesije halka, kale me juhijel i zame, ve hije ramim. I nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren. I govori, ko će oživjeti kosti kada budu truhle. Znači, malo prvo on će mu rekao, pole kakva je trula ova kost i će ga ožive tvoj Allah Đelešanohu. Ali evo Allah Đelešanohu mu odgovara. Kul juhi hellezi en šeha evvele merre vehuve bi kulli harkin alim. Reci, oživet će ih onaj koji ih je prvi put stvorio. On dobro zna sve što je stvorio. Ellezi džali lakum mine šeđeretil ehdara naren. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُمْ تُوْقِدُونَ Onaj koji vam iz zelenog drveće vatru stvara i vi njome potpaljujete. Znači, Allah Đelešanuhu ovdje ka odmah mu odgovara. Ti tvrdiš da neće može ovaj da neće može ponovo da se proživi ova koska, jer se napravila ovo prašina. Ali samog mu veli zabravaš ti kako si ti sam stvoren. Pa zar je teško Allahu Đelešanovu koji te jednoš stvori, ponovo da te stvori? I ti će postaneš zaista prašina mu veli. Ali ponovo Allah Đelešanovu će te stvori. I on šo veli, vidava zeleno drvo. Svi znamo mi je drva kakve se, evo još malo prolež dođe i odjednoš će procvete. Ali od tija drva se stvara vatra. Se suše i se stvara vatra, znači ogen se pali, ali ponovo kad će doje jesen, ponovo tija se usušije drva, pa ponovo se rađaje. Znači, tija nije jedan dobar primjer kad će ne proživi i nas, Allah Đelešanovu, kad će ga proživi i tija sve trule koske što će otrulet, koje mu ga navev poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem strpljivo, znači, ga podnose sve oja mušičke vređanja i nasrtaji, i molim Allaha Đelešanuhu za pomoć i zaštita i uvek bodri v svoje sledbenici da izdrže na tija. Jest da ne je lako da izdrže, sme kažali i ranije kako bile mučene nekuje ashabi, ali im kažu da trebe i da je považen, znači, ahiret od dunjalu. Na ovoga dunjalu će se namučiti im veli, ali vije će zaslužiti ke Allaha Đelešanuhu dženet. че заслужите, шо е милион пута вреднее от овогуа живот. Автори си речак забележили пример директно Аллахове Джелешанову интервенция, значи, која била во функција заштита Аллаховог посланика салаллаху алейхи ве селем. Аллаховог миленика, значи Аллаховог одобраника Мухамеда салаллаху алейхи ве селем. Значи, оја укратко биле, значи, муке кује биле начинете посланику салаллаху алейхи ве селем. Након оја сеја ќе кажеме од документ кој бив подпишан, значи, као бојкот, сахифа. Курејши, која виделе да е голем еден број следбеника Аллаховот посланика, салаллаху алейхи ве селем, отишле во земја во која добиле еден сигурност за живот, каде добиле еден сигурност за имовина своја, каде добиле една добра слобода, кога е во питање, значи, да исповедае своја вера, да практикуе своја вера, и која виделе да Ислам прифатиле, да прошле на Ислам Омер радијаллаху анху и Хамза радијаллаху анху, а раније сме кажувале, значи, посебно за ни, јер тие е интересантно како они прифатиле, на кој начин прифатиле Ислам, а посебно посланик салаллаху алейхи ве селем ојачав со нихово прифатане Ислам, и не само сам посланик, него и позиција први муслимана многу се ојачала со оја двојца, заклучиле, значи, оја курешије да ќе Ислам задобие још нове савезници, да ќе Ислам добие још нове симпатизери меѓу бројне арапске племена кои доаѓале за ходочашче Каба. Значи, на една страна добиле добар положај, им бив осигуран живот, имовина, слобода за вера. На друга страна, ка виделе да и Омер и Хамза ради Аллаху анхума примиле Ислам, онда многу ги забринало. И мислиле да још више ќе придобијат луѓи кои ќе пројат во Ислам. Јер Ислам е вера за здрав разум, значи цело негово научавање се уравнотежава на людска природа, на людска потреба. Значи, Аллах Джелешанову све што ни наредив нам, го наредив стрикно да го радиме за себе, за наш корис, како телесни, така и душевни. Не го наредив, значи, да има Аллах Джелешанову корис од тие. Или све на друга страна што ни забрани, поново го забрани ради наш корис. Не ради он да че има Аллах Джелешанову некој корис. И затоа сум рекол, значи, да е вера Ислам вера за еден здрав разум и да е тия сама людска природа, значи, го тражи. Сам човек има потреба за нешто такво. И тие конкретно значило, значи, да ќе Ислам задобие нове пристанице и да ќе има још више, значи, да ќе се расшири меѓу други арапски племена. Да би се тие спречило, значи, да би се спречило ширење Ислама, курејшије се собрале и донесле одлука да направат еден документ, да направат еден договор меѓу ни, значи, тој документ на арапски се вика сахифа, која ќе обавезуе да припадници од Бену Хишама и Бену Абдул Муталиба со ни уопште, значи, не ќе се женет со нијне черке од тоја две племена, нити ќе даваја своје черке ним. Не само тие, него да уопште и не ќе сараджуе никако. Ни да продаваја ним роба, нити од ни да купуе никаква роба. Која се согласиле, значи, везано за оја, која донесе конкретна одлука, тие тоја договор го напишале на еден папир и након тие го ставиле, оја го закачиле во сред Каба. Али тие им било као еден знак своје нихове одлучности. Толку биле одлучни да ќе спречат више и Мухамеда салаллаху алейхи ве селем да позива во Ислам, а и сам Ислам да ќе спречат више да се шири меѓу арапи. I tijem bilo, znači, namerno go stavile u sred Kaba, kao da dokaže koliko se oni odlučne u tijem. Jedan od glavne ciljoj, znači, za toja bojkot im biv da, mislili oni, znači, kad će izoluje oja dve plemena, znači, Benu Hišam i Benu Abdulmutalib, će prisiljet Ebu Taliba i druge Hašimovići, znači od celo tija pleme Hašimovići, da se odretne od štićenja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se odrečne, znači, od branjenja poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, i same oni da go izruče Muhameda sallallahu alejhi ve sellem Kurejšijam, a Kurejšije sakale da go oni lično ubije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, i na togva način mislili da će sprečet da se širi islam. Zbog uzajamne tija sigurnosti, pripadnici od oja dve plemena, što ge bojkotuale Benu Hišam, se sobrale ke Ebu Taliba. Znači, oni ošle, bile živele, znači, u nekoj drug deo, se iselile od tuje i prošle ke Ebu Taliba во дело, значи, мекански дел, каде живи он, и се населили, значи, туи ке него, како би биле посигурни. Тогава дел од Меканска долина познат е во литература, исламска литература, као Шуаб Ебу Талиб, Ебу Талибови посил. Значи, бив него лично тие цело место, во теја цела околина живела негова фамилија, негово племе. Након што се окупиле, значи, Хашимовичи тујека ке Ебу Талиба, тујека бив и Ебу Лехеб, јер и он спада во таа породица. Ебу Лехеб и негова жена одлучиле да се иселят од тија друштво и да се настанет, да се населят, значи, во една друга куча која га се поседувале, во едно друго место, како би на тогава начин покажале пуна подршка на мушрички и мушричком табору, како би покажале еден лојалност према мушрички табор. Бојкот започна, значи, почнав први Мухаррем, 7 година од посланства Мухамеда салалаху алейхи ве селем, и траев пуне, значи, читаве 3 години, тоест до месеца Мухарема, 10-та година од посланства. Значи, бојкот траев 3 години, почнав од 7 година посланства во месец Мухарем, завршив во 10-та година посланства поново во месец Мухарем. Тија време, значи, за време бојкот тоја 3 години, муслимани биле во потпуна изолација. Чак немале ни храна, па преживљавале, значи, таке тешко, дојдале во ситуација да јадет и лиси. Дојдале во ситуација да јадет трава, чак во некоје време и јале коже и још некоје други ствари, како би могле да преживе. А место, значи, на кое биле изоловане, често се могло да се чуе, значи, од тујека плач од малове деца, од жене, јер немале стварно шо да јаде. Често се чуло, значи, деца како желале, јер мајке немале шо да им давае, заправо они немале и за за себе, значи, шо да јаде. Некога се дешавало, значи, да некоје тајне везе, преко тајне везе, значи, успевале да им онесет поскришу мало храна како би могле да преживе. И во оја време, значи, за време бојкот, могле од тија место ке се населиле, значи, ке Ебу Талиба, да илезет само за време свете месеци. Значи, тие свете месеци се назване ел ешхурул хурум, шехрун ешхуру. Значи, шехр е на арапски месец, ешхур, множина од шехр, месеци. И само за оја свете месеци могле да илизе, А свим ни е познато, значи, да овие свети месеци биле 4. Зулкаде, Зулхиджа, Мухаррем и Реджеб. За време бойкот имучни муслимани од други редови могле тајно, значи, да помогле муслимани, муслиманам кои биле ке Ебу Талибов посет. Значи, кои живиле ке Ебу Талиба, против кои бив спроведен, значи, бойкот. Значи, овде да се сватиме добро, не би бойкот против читаве муслимани, него само туја кај што живиле муслимани ке од ужа породица Ебу Талибова породица и Бену Хишам. Јер на оја начин они сакале само Ебу Талиба да го тргнет, му бил најголема поддршка Ебу Талиб посланику салаллаху алейхи ве селем, да се одрекне од посланика и да го изручи ним, они да го убијат. Само за оја племена, значи, бил бойкот, а другеве муслимани биле слободни. И затоа некои богати што биле во оја време покушавале на свакој начин да идат до тие место каде се спроведе бойкот, поскришум да им дадат како би могле да они обстанат. Во тие помагање посебно се истицале Омер радијаллаху анху и Ебу Бекир радијаллаху анху. Значи, они давале, износиле разни начини да достаат помош. Чак историчари забележиле да Ебу Бекр радијаллаху анху након 2 години што им помаже, значи, поскришум, што истрошив на Аллахов пут, јер тие ги трошив на Аллахов пут да поможе муслиманам, толку потрошив, значи, од свој метак да више не могов да се убраја во имучни луѓи. А ние посебно кога сме збориле раније везано за Ебу Бекра, сме рекле да увек се брои во меѓу најбогати, ер се бавив со трговина. Халалите мало због каша. Сме рекле, значи, да он увек се бавив со трговина и се броив меѓу најјаки луѓи во тие време. Али за оја 2 години толку утрошив да не могу више да се броји во имучни луѓи. Значи, полејте колку радив Ебу Бекр, како би ги очував и како би им достаив мало храна да би обстанале прве муслимани. Након 3 години кои биле за муслимани веома тешки години, Курејшије во месец Мухаррем 10-та година по посланство Мухамеда салаллаху алейхи ве селем одлучиле да прекине бойкот. Наиме изолација, еден голем број луѓи имала за последица да се на посланика и муслимане скрена још веќа пажна. Значи, еден голем број луѓи ге привукло да почне да размишлее за посланика и за прве муслимани. Они мислиле со овогоа поступак да ќе наудет муслиманам, да ќе им наштеди, да ќе биде против муслимани, али овдека видиме да почнале још друге неверници још више да размишлеа за посланика и за прве муслимани. Значи, се скренала још поголема пажња. Од вера, значи, во која позива Мухамед салаллаху алейхи ве селем, почнало да се шири, да се збори по читава Арабија. Више него прие што се зборило. Значи, прие овогоа бойкот помало се зборило. Ка почнав овогоа бойкот, још више се привукла пажња и се почнало да се збори, значи, по читава Арабија. Поред тие некои курешије почнале, значи, им било стварно осетиле еден бол, една туга збот тие тотално изопачене, значи, за нивните сународнаци, меѓу кои имале и своје блиски роѓаци меѓу ни. Значи, почнало да им биде криво зашто така да се муче 3 години, да се бойкотуват, да немае што да јадат, да не им се зимае ниине черке, нити да им се дава ним, да дава, значи, курејши, да дава курејши своје черке, оја муслимана. Потпуно били изолуване. И почнало, значи, усетили некои луѓи, некои тегове ке себе да не е тие праведно што се ради, иако не биле муслимани. Меѓу тие кои усетиле, значи, таа бол, због тоја бойкот, се спомине Хишам ибн Амр, исто Мутим ибн Ади, Зема ибн Есвет и још некои други. Во Сире исто се наводи да Курејшије, која одлучиле, значи, да прекине трогодишни бойкот, биле многу изненадени со една чиненица која га виделе. А тие било да они многу се изненадиле со стање од Сахифа. Значи, Сахифа која била окачена во унутрашни дел Кјабе. Наиме, црвци га изеле цев, цела таа Сахифа, значи цела таа страна, страница га изеле, само останале, значи, уводне речи. На сам почеток, на изгора од страница, ке биде напишано Бисмик Аллахуме, у Твое име Боже. Значи, читава страница била изгризана, црвци га изеле, само останало оја, Бисмик Аллахуме, у Твое име Боже. Верници, муслимани, ка виделе тие, размишляле, значи, и го сматрале тие као еден знак од Аллахове Джелешануху помочи, као еден знак да Аллах Джелешануху ге подржи на тој начин. А оја биле, значи, запрепастене, како може читава страница да га изеде црци, само да остане Бисмик Аллахуме, у Твое име Боже. И још за крај ќе кажеме, значи, од ка прекинале овогуа бойкот, кој траев 3 години, да што му понудиле посланику салалаху алейхи ве селем, да нема компромис во темелне ствари од вера. А сега ќе кажеме, значи, како нема компромис и што му било објавено посланику салалаху алейхи ве селем. Кога заврши, значи, бойкот кој траев, сме рекле, 3 години, Курејшије се усмериле, цев свој, значи, напор го усмериле на покушај да уверет посланика салалаху алейхи ве селем, да посланик салалаху алейхи ве селем прихвати нагодба, значи да се наредат на еден начин, јене со друге, да натерае посланика салалаху алейхи ве селем, значи да се не со ни и да збори, да видят, да се наредат во некои ствари. Наиме му предложиле, значи, да муслимани и мушрици исповедае обе две вери. Значи, да практикује обе две вери, и ислам, и мушричка вера. Али тие подразумевало, значи, да Курејшије едно време, значи, да обожаваја Аллаха Джелешануху, а након тие, и све, значи, да прихватат како налажи ислам, а након тие да муслимани обожаваја нихове кипои. Значи, ова би било од прилике, примера ради велим, ако би било една година, рецимо, да се договорат, да 6 месеца муслимани со посланика салалаху алейхи ве селем прихватат заедно со мушрици сви да обожаваја Аллаха Джелешануху, да се придржаваја од исламски прописи, а во друга половина, во други 6 месеца, значи, да муслимани прихватат да обожаваја нихове кипови. И на тогава начин мислиле да се учини еден или да се дое до еден компромис, наводно како би живеле во еден мир и во едно задоволство сви. Али посланик салалаху алейхи ве селем, наравно, таков еден предлог не прихвати, јер не могло да се прихвати да посланик салалаху алейхи ве селем обожава нихове кипови. Таја мушричка понуда забележена е чак и во Куран часни, а во тие е, значи, везано за тие објавлена е и сура Кафирун, каде узвишени Аллах Джелешануху вели: Естеузу биллах, бисмиллах, кули ја ејухел кафирун, ла аабуду ма таабудун, вела ентум аабидуне ма аабуд, вела ене аабидум ма аабеттум, вела ентум аабидуне ма аабуд, lekum dinukum velijedin. O vi nevjernici, reci, o vi nevjernici, ja neću robovati onima kojima vi robujete, ani vi nećete robovati onome kome ja robujem. Ja nisam rob onih kojima ste vi bili robovi, ani vi niste bili robovi onome kome robujem ja. Lekum dinukum velijedin. Znači, vjera vaša vama, a meni moja. Ovdje kao Allah Đelešanuhu, znači jasno i precizno mu kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kada se ponaša, a ujedno i poslanik sallallahu alejhi ve sellem im kaže, znači lekum dinukum velijedin. Vama vjera vaša, a meni moja. I nema znači ovdje kompromis, jer ne može da se naja kompromis da pristane poslanik sallallahu alejhi ve sellem da im obožava njihove kipove. I ovdje zapravo je jedan neoboriv dokaz da o temeljnim istinama vjere nema kompromis. Znači nema kompromis da promeniš ti svoja vera. Kako bismo mogli mi da se složime, daj da mu kažeš da i mi počneme da vjerujeme u vaša vjera. Tu je znači treba da se primeni kuranski maksimum naveden vo ajet lekum dinukum velijedin. Vama vjera vaša, a meni moja. Naročito ovdje bi sakav da spomnem za kraj da treba da bide svjesne tija muslimani koje se uključene vo međureligijski dijalog. Znači koji pokušavaju da vode međureligijski dijalog, da treba da znaju kada postupaju. Zapravo ovdje kao Allah Đelešanuhu jasno ni kaže. Ne možeš da vodiš ti dijalog da pristaneš na nekoje stvari koje ti se zabranete vo vjera islam. Islam, mada vjera islam zagovara isto suživot, vjera islam zagovara isto i tolerancija vo različite kulture, različite religije, ali nikako odstupanje od temeljnih istina islama nije dozvoljeno. Znači ti možeš da sarađuješ, evo vidimo i da i poslanik sallallahu alejhi ve sellem sarađuje i trgovina i vo razne stvari, ali od temeljne stvari koja se vopitane, koja je vopitane tevhid, da povjerujemo u Allaha Đelešanuhu, vo reči la ilaha illallah, da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu, tu je kad znači nema nikakav kompromis. Molim Allaha Đelešanuhu da ni dade da videme i mi od oja, da vidime kako bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem katrpio sve muke, kako vređale, kao što smo naveli, znači kako mu čepili i košula, kako mu plukale, pokušavale da plukne dvo tija njegovo mubarek lice, kako mu frljale prašina od koska koja bila trula, kako pokušavale na njegov da go isprovocira, ali on mirno na jedan dobar način im postupa i im rekao, ja so vas nikako ne možem da stupim ili da napravim jedan kompromis, ja vas ve pozivam vo spas, ve pozivam da poverujete vo Allaha Đelešanuhu i nikako ne možem, znači, da vi se pridružim vo vaš poziv, da se ponovo ja vratim da obožavam, da se ponovo vratim, znači, od vjera islam i da obožavam vo kipu i koje ga vi obožavate. Molim Allaha Đelešanuhu da ni posluži ovo kao jedan primjer kako bismo uzeli vo svoj život. Molim Allaha Đelešanuhu da ne oprosti sve naše grehe koje smo ga učinili do sega i molim Allaha Đelešanuhu da ni upravo bide naš najbolji uzor, naš najbolji primjer, naš najbolji urnek Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. وَكُلُوا قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Poštovani slušalci, pored ovako divno predavanje, razbrano i malo vezano aktuelnosti, ako već čovjek sluša i prati dešavana kao što se dešava kroz narod atake, i emisija bila deneska odradena od našeg gosta Nafisa Hođa. Idemo na kratka pauza, pa ću se vratiti da postavim jedno nagradno pitanje, kao što ide vo naša redovna emisija. Vidite, zajedno su nas. Yakşum bişman لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حتلاقي الطريق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حتلاقي الطريق لو في يوم خدتنا معاصي او ذنوب وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح ومين بالسر ليه نبوح ومين اللي يقدر يداوي من الجروح مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك ان شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق قول يا الله ده عنك مش بعيد ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب امحي الذنوب واهديني الطريق نور لي الطريق نور لي الطريق Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. جل الله في كل كون الله ألمح نور الله وذكر ربي في دقات قلبي يهتف باسم الله خلق الله صنع الله ما أبهى والأكوان تسبح باسم الله جل الله في علاه يا رب يا رحمن الله. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال وصعاد في السماء فاهجر الأوحال وصعاد في السماء فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان الرايات وامضي وامضي قدما اسجد القنديل واشعل واشعل همة واركب الأهوال مهما مهما أظلما فالتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في الخير وارقى أفقا فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العليا تبغي مسلما أنت Nakon kratke pauze, poštovani slušalci, evo mi se vraćame da se ponovo čujeme i čujeme nagradno pitanje koji naš gost deneska vo njegovo družene vo prvi deo, znači i nagradno pitanje je vezano tu, ako ste dobro pratile. I uvažene efendija, koji je današnjo naše nagradno pitanje za ova prilika i ova emisija? Današnjo naše nagradno pitanje jeste koliko godine se vrši bojkot na muslimani, znači da se kaže koliko godine trajalo, traja v toja bojkot nad muslimani. I koliko? Koliko će vidjeti, će ni kaže, pa će se podsjetiti svi. Znači se očekuje odgovor od naše slušalce, ja sam mislim da vake na brzina nekako kaže koliko godine, da ne muči me naši slušalci, ali evo ostane na slušalci da kažete svoj odgovor ili na sve naše dostupne linije kada može da se javite, kao i na komentar kada je postavljeno pitanje vo javnost. Samo vo javnost, poštovani slušalci, iz razloga da naše slušalci vidite, čujete koji je toga što dobiv tačan odgovor ili što se potrudim da odgovori na naše nagradno pitanje. رمضان رمضان رمضان Assalamu alaikum everyone, this is Brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. Vi slušate glas radio, druže naše navečerne emisije Islamske teme. Vlastonošne minuti vam s radio, poštovani slušalci, evo druži nam naša emisija, drugi deo pitanja i odgovori, ali za ova prilika naš uvaženi efendija, gost Munafiz Hođa, ne može da nastavi družine, inšala vo nekoj naše naredne emisije, će iskoristiti me prilika i drugi deo. Iako naš prisutan gost ne može da ga nastavi emisija vo drugi deo, slobodno slušalci može da se uključi, da se podružime, da se doprašam jedan drugi, bilo koji, jer ima me prilika i ima me želja da se družime, kao što i vi imate i mnogo ste uz nas i su nas u ova emisija, pa slobodno se uključite na naše dostupne adrese, bilo koji, bez obzira da li ste ti naši gosti koji gostuju u svoje termini, da li neko drugi saka, da li uopšte neko je slušalac, koji god da se iskoristi me prilika da se podružime vo naša emisija islamske teme. Halo, salam alaikum, izvolite, radio Bambusna veza. Salamu alaikum. Ja alaikum salam. Ovde sejat, kako ste vam? Poznat glas, drago mi je sejat, evo, alhamdulillah, dobro je, malo sme se podružili u prvi deo sa našeg gosta. Mašalala, da ve nagradi, sakam upravo da poselam tebe, ekipa i gosta večerašnjeg, što je predavanje, što ne podsjetim malo na našeg omiljenika, našeg poslanika sa svem, kroz sve kakve iskušenje provađav zajedno sa muslimani, zato ja molim Allaha da go nagradi posebnom nagradom, da go učvrsti na ovog put i da nastavi sam ovake. S obzirom da on je nadvor na telefonski razgovor, tamo neko je ovika privatno ili ne znam kako, prenosim ja ovoga selam od vas. Vi je, kako je vaše raspoloženje da se podružime u ova naša emisija, drugi deo, znači da čujem još malo da produžime, jer mene mi je, verujte mi, nekako nezgodno da volko kratko završim ili odjavim program od islamske teme vo sreda i sabota i ponedeljak koga se naše emisije vo navečerno družene, iz razloga što dosta slušao si, ima me i ovde što slušaje i najverovatno i kroz dijaspora ga ima dosta, tu je malo i kontaktirame su oni privatno. Znači, uvaženi efendija, kakvo je vaše raspoloženje, pošto ste se javili da poselamite našeg gosta, da malo nastavime i nešto čujeme i dalje? Pa ne svojim nešto posebno, mislim da će ostane još on tu je u drugi deo, ali kao što veliš, valjda treba da ide on. Ne znam kad ti je program se, što bi moglo da se dopuni. Pa ne mora da znači po isti put, znači od tija, nego apsolutno nešto, može me, znači konkretno nešto da se čuje, a što se tiče dobro što se javi vtike, tebe možda se čuje, da se uključi i naš drugi redovni gost Idris Ike, nego bi moglo da se čuje i drugi koji god saka je, da dopunim još koji minut da se podružime i može i neko slušao da se javi da postaje neke pitanje, pa tako da razvijem i pričam. Pa inšala za pitanje, ako ima neko je pristiglo već, ako imame znanje, možda da se odgovori, ako ne, bo sledeće od emisije koje će gostiti sve koje je na red, inšala, u sobota. Pa dobro, a može me nešto mi za ova prilika su vas konkretno kao slušalac da se podružim i da čujem od vas nešto, možete i same po sebe da odberete bez obzira da li tema, da li nešto, nekoj hadis da kažete, da li od Kur'an nešto prevodi i tako dalje. Samo ja, inšala, bi kažem nekoliko reći, to jeste bi prenesov. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, obad. Dakle, reći koje će ga prenesem se je na održana hutba u Harem Mekke, prošle godine od tamošnog imama šejh Šurejma, kojeg održav, jako sadržana je na hutba, kratka hutba, međutim mnogo ukazuje na današnjo stanje uopšte svih muslimana, nas i uopšte u svet. A tema taja hutba kojeg održav jeste da li je šuplja kesa u koja stavljaš ti što prikupljaš ono, to jeste da li je dupno najlonče na našečki, što bi smo rekli, u koji puniš nešto što puniš. Pa on veli vake i ukazuje na opasnost ove kese. Veli, cene se visoke, a žene razgoličene. Džamije se prazne, a Allahove propisi ne se poštujete. Lopovu se ukazuje svaka pažnja, a dobar vjernik jeste iza rešetaka. Zinaluk, blud postanav, dozvoljen na svako mesto, a brak gotovo nije moguć. Žene zavladale su ljudi, a muslimanske zemlje se okupirane. Siroma si veli sedet na doš, bez ikakvog zastora, od velikih predznaka sudnjega dana ostanalo samo malo. Zatija veli pokajanje, pokajanje, pokajanje. I čuvajte se šuple kese. Zimaš abdest po propis, ali rasipaš, trošiš mnogo voda, šuplja kesa. Udjeluješ sadaka siromahu, a zatim go ponižavaš i go vređaš, šuplja kesa. Obavljaš namaz, postiš Ramazan, daješ zekat, ali ne paziš na rodbina, šuplja kesa. Postiš i se strpuješ na iskušenje, se strpuješ na glad i na žeć, ali psuješ, proklineš, zboriš bezobrazne reči, šuplja kesa. Ugostuješ gosta i dobro go počastuješ, ali koga čileze od tvoja kuća sve najloše zboriš za nego, šuplja kesa. Zato je savjet, nemoj da sakupljate svoje sevapi, vojena šuplja kesa. Zatim nastavlja ovoga šejh pa veli, ne je vo stanje da ide na hađ zbog tija što je visoka cena, a može da otputuje negde samo da bi promenio svoj ambijent, imao da se odmori za iste pare. Ne je vo stanje da kupi sebi kurban, a kupuje iPhone da bi bio vo trend. Ne je vo stanje da prouči 10 ajata iz Kur'ana dnevno, a pročita više od 100 poruka na Facebooku. Ne je vo stanje da udjeli za Allahova subhanahu wa ta'ala vjera nešto mesečno, a plaća kutija cigareta dnevno toliko pare. Historičari zabilježili jedan veli interesantan i vrlo poučen događaj, koji se desiv Ahmedu ibn Miskinu, jednom od učenjaka 3. hidžetskog stoljeća. Iskušan su veli su golemo siromaštvo, 219. hidžetske godine. Som ostanav bez ičega, a su imav žena i jedno muško malo dete. Glad veli jednostavno ne uništavala. Čvrsto som odlučiv da prodajem svoja kuća i da se odselim u tija mesto. Som ilazo veli kako bi srev nekogo komu bi prodav ovaj kuća, pa som srev Ebu Nasra i som go obavestiv od svoja namera kako sakam da prodajem kuća, jer som u velika poteškoća. On mi toga mi dav dve korice hleba su slatko između njih rekov, evo ti nešto nahrani svoja porodica. Pa sam krenav prema svojoj kući, ali na put me sretnala jedna žena koja imala također jedno muško malovo dete koje je želalo. Ona poljala vo lep i reče, čovječe, oja dete jeste jetim i mnogo je gladno i ne može da trpi glad pa go nahrani, Allah ti se smilovao. A dete veli poljalo vo mene so pogled koji ne možem nikoga da go zabrajem. I mi se učinilo da džennet slezov na zemlja i da se nudi onome koji nahrani oja dete i njegova majka. Pa som veli dve korice koje mi ga dav ovoga čujek Ebu Nasr, som ga zev vo ruke i som ga dav njim. Som rekov, zemi oja, ovoj ženi nahrani svoje dete. Tako mi Allaha veli, ja nemam ništo. A vo moja kuća veli se naođaja tija osobe koje se preče možda od vas, ali ja go davam denes ka vama. Pa žena puštila srze, a na lice ovog deva dete se ukaza osmeh. Pa sam nastavio veli put, žalosten, razmišljajući još uvek da prodajem svoja kuća. Po toga momena dođa Ebu Nasr koji mu dav toga hleb, kao da leti veli od radost i mi veli, ti sedeš na put, a vo kuća ti stignala ogromna nafaka, subhanallah. Od kede ti ja mu veli o Ebu Nasre? Pa mu veli ovoga čovjek, Ebu Nasr, došao nekoj čovjek iz Horosana i prašio je za tvojeg obavajka ili nekoga koji ostane od njegova porodica, a nosi so sebe tuari razne robe. Pa sam go prašao zašto, što traži on? To jeste veli trgovec iz Basre, komu tvoj bavajko pred 30 godine mu dav pare nekoje kako bi napravio obrt, nekoj biznis. Međutim, ne uspev u svoje rabote i preseliv, pošov, dakle se odseliv u Horosan, tamo uspev u svoja trgovina i postanav izuzetno bogat čovjek, pa se vrati u Basra da vrati pare i zarada od tvojeg obavajka u tija protekle 30 godine i da zatraži halala. Pa sam zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala na njegove blagodati. Zatim sam pronašao taja siromašna žena i neizino dete, te im sam dav i sam odrediv da svaki mjesec im udjelujem u određeno vreme. Sam nastavio da trgujem sa toga imetak, vodeći računa o haku, o pravu sirotinje i djeleći ga, ali se on su Allahu subhanahu wa ta'ala dozvola uvek povećavav. Sam postana veli sreten i ponosen na sebe, što sam uspev da vo svoje dobre djela ispunim stranice koje meleki ge pišuale, te sam se ponadav da sam postarav iskren Allahu subhanahu wa ta'ala rob. Jedne noći veli sam zaspav i vo son su videv kako sam došao na sudni den. Ljudi prestrašeni, stalno oded negde, nosed svoje loša djela na leđa kao nekoj materijal, a leđa veli nekoj od njih im bile toliko široke da bi mogle da noset sva svoja i druga djela. Nekoj grešnici veli nosile tolikav teret kao čitav grad na svojim leđima. Zatim se postavile pravedne terazije i počelo vagane djela. Ja sam došao pred vaga i počeo da se vagaje moje djela. Moje loša djela se stajane na jedan tas, a na drugi spiskovi dobrih djela. Na moje iznenađenje veli, loše djela počane da prevagine, pa sam se začudiv. Zatim mi donesle jedno moje dobro djelo koje sam go učinio. Međutim, ispod svakog dobrog djela bila skrivena strast, kao licemerstvo, uobraženost i uživanje, da me fale ljudi zbog te što sam go uradio. Tako da nijeno djelo ne bi bilo primljeno ke Allah subhanahu wa ta'ala. I konačno sam bio siguran da sam propanav tog vaden, pa sam čuv glas koji veli, je li ostalo još nešto? Pa toga rekle, ostalo je još ovo. Pa sam pola veli ostanalo samo tija dve korice hleba koje sam ge udjeliv onoj ženi i njenom djetetu. Toga veli, sam bio još sigurniji vo svoj propast, jer sam bio svjestan da tija ne znači ništo ako se staje na vaga mojih dobrih djela, jer sam znao da udjelim stotine i stotine zlatnika na Allahom subhanahu wa ta'ala putu odjednom i ne mi je tija primljeno. Pa se stajile veli tija dve korice na tas mojih dobrih djela, te se on veli poče spuštati i još malo da prevagne. Zatim se dodale srvze od taja siromašna žena koji sam dav prednost na svoja porodica i tija dve kore hleba koji sam ge poklonio, pa se tad veli tas poče još više spuštati sve dok ne povikaše spašen je. Dakle, ovdje se završava ova kratka, međutim mnogo značajna su mnogo poruke i pouke za nas svi, hutba koja ga održav prošla godina poznati šejh Šurejm vo Mesdžidul Haram vo Meka. S obzirom da stvarno je poučno dosta, mi jesme izbacili od poziv nekoga, neka se ga navika. Evo, mašala tu je. Halo, salamu alaikum. Halo, salamu alaikum, izvolite, radio Bamosna veza. A se čuje me? Selamu alaikum. Ve alaikum selam. Ja ponovo navika malo da vi se javim i da, znači, ne sam mogu da se družim i da vidim zajedno drugi deo i da se zahvalim Seatu što se javio, inša Allah da go nagradim. Uvažena Efendija, znači Munafiz nije naveza, će alalite što bismo izbacili od prvi poziv, s obzirom da nekako ni panalo i nam prijatna i interesantna tema koja ga izabrav i kažuav, na vas ostanuje da proverite za nagradno pitanje nešto tamo pristignalo, pa ukratko iće ni se javite. Samo svega i neknaka gostova po ponedavniku uvažene Efendija Sijat, smo imali jedno prašane, vake paušalno prašane, znači da li ste završili, da li ste idale na veronauka ke našeg rahmetlja Dželilađija, tak je praša slušalac, a Sijat ni dav odgovor da Idris i on idale da, a drago bi mi bilo da kažeš i ti, jer slušao se evo ponovo ne posjeti, možda i kad si bif ovde si vidov, ali ne smo se družili po drugi dio. Aha, da i ja sam vidov, znači ke Dželilađija Allah Dželišanuhu, ja sam možda je bo jedna prilika, ne znam da se sjećaš, baš sam napomnav kad smo zborili za veronauk. Ba sam vidav i posebno sam go spomnav, znači Allah Dželišanuhu da go nagradi. Prvo ke sam naučio ja arapske slova i da čitam Kur'an, bif zapravo on, Dželilađija. Evo naš najverovatno slušalac je na veza i čuf da sve tri ove naše gosti koji gostuje dvoislamske teme bile učenici od detinstva ke našeg rahmetlja koji sme spomnale njegovo ime. A kada je deneska naša veronauka su naše deca. Nastavljame družene, uvaženi Sijat Efendija, evo se javiv naš današnj gost i najverovatno prativ i slušav po put, kje ste oposelamili, se zahvaljuje što dopunavate družene vo ova emisije islamske teme. Pa možeš da odgovoriš i ti jer ste na veza i vi je i ja. Pa ja to svega direktno koristim prilika ponapre nebiftu i da go poselamim, da go nagradi nego Allah subhane wa ta'ala i da go učvrsti na ovo put i da nastavi samo dalje. Amin, inša Allah, so svi ja deneska malo sam gripav, tako da sam morav da dojem porano. Ja ponovo velim, hvala ti što si se uključiv, inša Allah, da je od hajr, da se ukoriste svi slušalci, svi što će čujet. Se nadam ja da je ti je sve za hajr i inša Allah, Allah Đelešanuhu i tebe da ti podari zdravlje i bereke ti znane i sve u život što će ti vide za hajr, što će ti vide korisno i na logu, a sve na dunjaluk, a posebno i na ahir. Amin svima. Što mislite, poštovani slušalci, evo ja kao slušalac ovde, kada jedan drugom upućuje dova, ali normalno ja iskoristujem tujeka, pa šo veled malo šćivinam od toga dova i ja minujem, pa kako sme, vraćam me često ovoj emisije, se čini dova i tijem vraćam drugim. Kakva je milost, ljubav i značene među vakve selami koje gi slušam i putem tala se radi o bambus, evo svega od naše dva gosta, da rečem, ili dva meštana, ili dva prijatelja, ili kako god da ga nazujem ka se praća je selam jedan drugomu. Kada je deneska nas selam su braća, kada je nas selam su selani, kada je nas selam su zajednica i tako dalje. Bujrom Efendije, jedan i drug. Halo. Bujrom. Da idemo na Bujrom da čujem još nešto. Da, se čujeme, odlično se čujeme. Još nešto da čujeme? Ali ne visom ću ja baš dobro, a može da kažeš ponovo. A nema potrebe da kažem ponovo, nego sam rekao jedna situacija kada se vi poselamujete, tak je jedan ljubav jedan prema drugogo i dovite jedan za drugogo i onda sam navev tujeka kada je naša ljubav, bratska, seoska, zajednica, društvena, muslimanska, vo svegašna situacija. Samo sam se uključiv i sam dodav ja među vaš selam tako nekako. Aha. I me dodirnalo, pa sakam još malo da se nastavi družene društve zajedno na veza. Ba, sve ti sam čuf i ti sam razdrav. Ovo je zapravo jedna rak rana među muslimani, ne samo ovde, nego širom. Niste sve. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jedan hadis veli: neće videte prave vernici sve dok ne sakate jedne drugu. Čak se spomine, znači kad prođeš, neće ti biti upotpune tvoj iman ako izbjegavaš, ako ideš s jednog ideš ti za nadol, on za nagori ili suprotno, pa ako vrtiš glava da ne go poselamiš, to uogo znači svojeg muslimana, ako ne go poselamiš, neće upotpuniš ti svoj iman. Poslanik sa selam koji im rekao da vi kažemo dobre stvari koje se, da nahraniš gladnogo i da širite selam. I ne rekao da širite selam samo vjernicam ili određenom nekojim grupom, nego da širite selam kogo poznavate i kogo ne poznavate. Što znači svim da širite selam. Znamo isto da ima hadis poslanika sa selam da ne je dozvoljeno ni 3 dana više da nemaš muhabbet sa svojeg brata, sa svojeg muslimana. Zato je znači ovo treba jedno vrlo veoma važna stvar i treba da se povodi malo dobro račun. Isto veli poslanik sallallahu alejhi ve sellem: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Znači nema da vide pravi vjernik što ne saka togo za svojeg brata isto što saka i za sebe. Ako ne sakaš što sakaš za sebe i za svojeg brata, ti nema da vidiš pravi vjernik. A neće go sakaš za nego ako izbjegavaš od nego, ako vrtiš glava, ako ne mu davaš selam. I ima još mnogo vezano za ovo i koja je vrlo aktivna ova tema na koja treba da se zbori, ali inšala druga prilika može da se kaže. Ja za sega bi sakav samo da me poselamim i ponovo bi sakav da mu se zahvalim se, a to što se javi v drugi deo gdje sam trebao da vidim ja, ali malo me fati v grip tako da ne sam mogao da ostanem pojče. Allah ti da je lek, da ti olakše. Inša Allah. Hvala i što si ispoštovao i postao susvo od studiju od ovde, nego da li možeš da pratiš tamo nagradno pitanje, makar kada vamo nemame strikno na poziv, nego u komentari pristignalo nešto tu je, da li neko i nas slušalac odgovori, a samo tu je bisakav da te zamolim, jer naša emisija se, drugi deo je so pitanje odgovori i pitanje za javnost, to je za sve slušalci. Znači, Munafis Efendija, vam se obraćam za vaše nagradno pitanje koje ste postavili. Do koga bi pa, ne sam provjerio da li neko odgovori ili ne na vaša stranica, najbolje neka sedi do sljedeće naše družine i će kaže me znači. Da evo odgovori tačno i koji odgovori tačno. Evo pošto se pošto se ja Tefendija prati stranica tamo i uvijek je pristojen jer lakše je kada je čovjek slušalac nego kada je obavezen tu je kao emisija, pa neka ti predloži koje si ti ja naši slušalci što dale odgovor i ako je tačen da mi je ispuni me njim želja i da ga poselam ime jer ipak za druga prilika, druga prilika. Važi čak može eto i sjad tu je da mu kaže da li je tačno ili ne je tačno. Sjad možda drugor ne kaže, a? Nema, tu je se znaje, ili tak je, ili tačno, ili netačno, nema drug izbor. Znači, evo ja ti prenosim sam odgovor, veli 3 godine odgovori Jusuf Šuplja. 3 godine znači, odgovor kada je bilo koliko godine div bojkot nad muslimani, koliko godine trajalo, 3 godine, smo kažali znači da počnalo ovo 7. godina poslanstva u mjesec Muharrem i da se završilo u 10. godina poslanstva isto u mjesec Muharrem, tija znači da bile potpuno 3 godine i tačno mu je pitanje, može našeg slušalca da vam nagradite sve na ilahija poživlja. Znači evo poštovani slušalci za ova prilika na naše nagradno pitanje koje je bilo postojano u drugi deo emisije od našeg gosta Munafisa odgovori naš slušalac Jusuf Šuplja, a naš slušalac koji je navezao Sejat Bajraktar veli 3 godine pa baš mi iznenađuje kad reče 3 godine, ja mislim da 3 godine kad ni odgovara čovjek kad mi je ne obraća me pažnja na nego, nego je tačan odgovor da bojkot traje 3 godine. Koristim prilika da poselamim naš slušalca, posebno Jusufa Šuplja koji ima jedna je zaslužena ilahija, da li će izabere sam po svoja žela ili ekipa Radio Bambus će izabere vo naše družne, vo večerašna naša emisija Islamske teme. Efendije se tu je, naš glas Radio Bambus, sve kada se čuje. Bujrom i slušalci i gosti. Evo prilika da se praša nešto, evo prilika da se čuje. Mi je interesantno, svi slušame, svi čujeme, ali galiba slabo razbirame. Ja važi za mene i za naše slušalci. Asmena veza, selam. Aleksam, na vezu. Munafis, ti? Alejkum selam, na veza sme i ja mislim da za danas kada je dosta. Dobro, dobro, evo koristim prilika da te poselamim. Hvala što si odvojio vreme da se uključiš u emisiju koji je tvoj termin. Interesantno stvar vaki da dopušta jedan drugom. Što mislite kad bi bila neka druga situacija i da li neko i drugom upušta stolica ili emisija da dopušti, ali mašala među vas, među naše gosti, među daje koji gostuje dvoje emisija i nek na jedan drugomu davale zadatak odgovor kada sam postavio pitanje kad bi bile bubestarke ili zelenke, znate što sakam da rečem bubestarke i zelenke, da li bi da fonda jeste take isto smo dobili odgovor i svega mašala, znači naš današnji gost koji ima svoj termin Munafis predava i oslobađa da nastavim malo da se podružime i so Seat Efendija Munafes. Selam aleikum, da te Allah nagradi za svaku sekund koji si odvoji, da se podruži so nas i naše slušalci za Hajrli, naša emisija Islamske teme. Aleikum selam i ja bi sakav ponovo svi da vi poselamim. Selamu aleikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi jesme i dare tu je, Seat Efendija je so nas, uvaženi Efendija, Ajrlija si pobediv, ti oslobodili mesto. Dobro, malo treba malo da shvatite da je malo i šala kroz naše družine, ali i malo i to je istina, i to je istina. Možda čujem još nešto kao što smo čuli u prvi deo kje si iskažao vrlo dobra, poučna hudba koja bila održana, kako veše tamo neko je održan, neko imam. Pa ti je hudba nešto tako da bi čovjeku zatreperilo srce. Šurejm Vumeka. Kako? Šurejm se reka, šejh Šurejm Vumeka. Da, znači ipak je ti je korisno da zatreperi srce slušalcu ili džemetlji od hudba, a ne da mrne živec ili što velite vo vaša emisija, kad ne znam se ako je Garekov, da odvrze svoje šeitan i kao što se dešava ti je ovdje kje nas, da se koristi hudba za privatna stvar i tako dalje. Znači jedna dobra poslovica veli nemojte da davate mikrofon ođi i spikeru jer teško možete da zemete i ne bi trebalo da se zamera na tija nego da Allah Đelešanu ispravi na put i jedne i drugi i da nastavi me put kao što rekote malo pre vije preznaci, ti upravo ti si rekao se javu izdagane preznaci koje se sudnega dana. Uvođena Efendija, daj još nešto malo da čujeme, daj da ne vidime cicijevo svoje vreme, da ne zatvorime vrata našim slušalcam, koliko imame svega, jer ako prekineme emisija, onda je stvarno isto ti, ako neko ti dođa, ti mu zatvoraš vrata, nezgodna situacija vo bilo koje polje. Nema li nagrada za tačan odgovor za Rifate, to jeste za Jusufa? Očekujem prvo po njegova želja, a ako ne se odazove na slušalac, onda će ispunim mi. Malo smo se obratili našoj SMS poruka koja je pristignala od našeg gosta, isto koji gostuje u subota, brat Idris Idrizović. I umeđu vremenu mi je ne smo obratili pažnju, baš kao bile i Munafis i Sijat na veza, se javiv samo da prati selam i njim i nam i sve našem slušalcam. Drago bi mi bilo da možda se uključi ili za ova prilika ne možda se uključi, evo se potrudim su jedna SMS poruka da ne poselam i da prati naše zajedničko družine. Sjet Fendija, naveza sme najvjerovatno sa vas. Da, ja poselamujem njegu. Bilo dobro da se uključi, ali ako možda ima opravdane razlozi, tako da inšala go očekujemo u sabota. Pa interesantno će biti nekoga vakivo oja dobro raspoložene, još poraspoložene ako se slušaci, da se uključite malo što više i naročito u drugi dio kada možeme da delime pitana i odgovori. I tak je na neizmenično i da se dodirne dosta teme, kao što naš Efendija Munafis malo preveli, ima mnogo da se kaže i da se kaže. E, svega neko je slušalci će reći, dosta se kažu, ali primjera radi od od svetija, ali ja ponovo se vraćam na vaše prethodno predavanje kad ste rekli 3 puta, 5 puta, 10 puta da se spomne, jer zavisi koga gočov, koga se uključi kao slušalac, ili ne je lošo da se počesto spomina nešto što je za hajr i za prosperitet života. Pa upravo si za ti, jer Allah subhanahu wa ta'ala veli opomini, jer opomena će koristi vernicima. I ne ovde kažano opomeni, samo jenoš i završi su tija. Nego Allah subhanahu wa ta'ala rekao opomeni i zato je čovjek treba da se opomini, da se podseća. Jer možda se desi da koliko od nas da zeme da čita knjiga, jenoš da ga pročita, pa opet da počne od početak do kraja, će uoči stvari, će reći pa imalje li ja stvari vo knjigave, a prošli put ne sam ga zapazio. Pa treći put da ga zeme opet, će uoči još nešto drugo. Ja ovde uopšte, ja sam prošao na ovoj stranici. Tako je da vernik, kao što sam rekao nekna, treba jedan od njegove prava prema vernika jeste da go savjetuje. O svaku prilika da go podseća, prvenstveno da go podseća na Allaha. Da go podseća na činjenje dobrih djela, na pokornost njemu. Da go upozoruje ako go vidi da greši nešto, da go odvraća od tija. Jer zaista na tog način se jače ta veza među ajde braćom. Ajde da se uključim ovde, efendija, kada veliš na reč da go upozoruje. Znači da go upozoruje i da go odvraća. A što misliš o data situacija koja je svega, jasno je svim daneska, ovde, konkretno ovo selo naše, o situacija koga se opomenuje, znači kakve odgovori dobija taja osoba, što i naša efendija spomnav vo sam početak pljuvane prema poslanika i kako bilo dešavane. Znači, odmah se uzvraća veće žariše, veće zagrijanosti, pogoleme problemi se raširuje i tako dalje, ako nešto na nekoj stvar nekog primjera radi, opomeniš. Ili odvratiš, a smatraš da je tija nedobro i onda prilaziš, go odvraćaš od tija i onda dok je posljedice se dođa, šta dalje, što dalje, znači što bi moglo dalje od tija da vide? Pa problematično je ako jedna strana prihvaća ovaj hadisi, a druga ne. Znači svako od nas, svaki musliman treba da prihvati ovaj hadisi, koja će se postaje u situacija da bide on toga koji opomine nekoga, a i da bide spremen nekoj kad će go opomene, onda neće dođa do dvakve problemi. Dakle, kad će mu do iskreno brat koji mu je vo vera da go opomenu, rado će prihvatiti, a sa otvoreno srce, čak će mu čini dova, će mu reći Allah te nagradi, što mi se upozoriv na greh možda koji sam činiv, jer ja možda sam zabrajiv, ne sam biv ni svesen, nemarnost me fativ neko, a ti mi si biv toga koji mi si podsjetiv da je rabota moja ovo dobro delo. Jer koliko od nas kad će čujeme nekoga u društvo, neko je so povišen ton da kažem, ili malo da se čuje šeade dotere, to jeste reče la ilaha illallah, koliko od nas kad će čujet u sebe doteruje šeade, dakle i spominet Allaha, zikret, i on će imati taj nagrada. Možda namjerno izgovoriv da čuješ nekoj, ili pak koga prilazi me, znači najaden na sofra, pa nekoj od postare će reći malo da go čujete ostale kako bi se prisetile, bismillah i tako dalje. Znači ove se stvari opomene. Sve i ovo opomena treba ima je pravila. Znači ne smije čovjek da opomine svojeg brata pred masa ljudi. Tija više ne je savjetujene, nego tija je sramotene, osramočujene znači svojeg brata. Znači mora opomena da bide ili savjet, na samo da go posavetuje kada niko ne je prisutan, da mu ukaže njegove nedostaci, da go upozori neke stvari koje radi, i onda od toga slučaj svakoj da se postaji kao toga koji dava savjet i koji prima. I onda inšala će se poboljša naše stane, će doje do boljitka i uopšte od se fumet. Ja bih sam sakao svega da ispunim žele našemu slušalcu, odnosno za ti, ali jedno pitanje pristignalo od našeg slušalca, vezano, znači ne vezano za rasprava ili sve, nego vezano za vas, poštovane daje koje gostujete i već slušame stalno. Da. Što možemo mi da čujeme od situacija koja nije momentalno vo selo, kao što je naš džemajat podelen na tri ili četiri džemajatlije, kao što je navodno vo podrom vo izgradne džamija, što tija nedolikuje, i vo gorna džamija na dva dela džemajatlije. Da li tija treba da čujeme od vas ili nešto drugo? Ja ne znam od koga sakle da čuje, tija evo sami oni znaju tija da čuje, ali najverovatno slušalac misli da postoji pitanje zbog razdvajanja džemajatlija ili nesuglasica među ljudi, a za zrno je da li da čujemo od vas, najverovatno planira nešto pozitivno da se čuje, uvaženi efendija, da li možeš da se obratiš i kaže nešto našem slušalcu? Pa, za ovakve pitanja bi prepuštio ja što se dolu daje, da kažem. Ali bi kažeo ja generalno, jer oni poznavaju bolje stane, dakle, jedan od tije Munafis, brat koji živi dolu, znači ja ne znam, neko je dodatne podel, ali kenas podel uvek se dešava, ja samo bi kažem generalno i da se držime toga načela, svi, znači bez da prebacujeme na drugog, kao ponapšu sam rekao, ako se stavime da svi prihvaćame tije što dođe odajati od hadisi, bilo da sme koji opominet, bilo koji se opominet, onda neće biti situacija takva, kakva što je. Ali ako se stavimo u pozicija, da mi je, to jeste ja voja slučaj, ili ti, ili togo, a drugo je samo dava savjeti, a nikako ne prima, onda ne ide rabota. Jer Allah subhanahu wa ta'ala veli, ja ih ledina amenu, atiju Allaha wa atiju Rasul, wa ulil amri minkum, o vjernici, pokoravajte se Allahu, i pokoravajte se poslaniku i predstavnicima vašim. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ovdje jeste tija što se traži od nas i je generalno pravilo koje važi od kada je spušten Kur'an, ne ukaže foja i sve će važi do sudnjeg dana. A ti jeste kada Allah subhanahu wa ta'ala ni poručuje, a ako se vo nešto ne slažete, obratite se Allahu i poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet, to vam je bolje i za vas rešene lepše. Dakle, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj ajat ni ukaže za najlepše rešene vo bilo koja situacija koga dođe do razilaženje među muslimani, vo bilo koji pogled, vo klanjanje, vo ne muabetene, vo ne poselamujene, vo ne zborene i vo sve druge razilažina, trebe ovog ajet da ni bide na um. Ovog ajet da ni bide na um i vo tog slučaja, inšala, dakle, ovog ajet jeste vo sura En-Nisa, 59. ajet sura En-Nisa, ovog ajet je lek za sve nas. A nakon toga, ako čovjek i dalje nastavi, da ili za toje granice koje Allah subhanahu wa ta'ala ga odredi, poslanik sa svem ga kaže, onda on je toga koji prekoračuje Allahove granice i on je toga koji skreće sa pravoga puta. Zatim, svakomu preporučujem prvo mene i svim muslimanima da se držime ovog ajata, koga god imame neke razilaženje, da seneme i da vidime po tija pitanje kada se razilazime šoveli Allah i šoveli poslanik sallallahu alaihi sallam. Ono što će najdeme tujeka na nas jeste samijena vata'ana, da kažem. Čujemo i pokoravamo se. Nema nakon toga da rečeme ja mislim vake da je bolje, ja mislim take da je bolje, drugo je dvake, jer ako bi bila po naše mišljena ova vera, bi nastanale milioni i milioni vere. Ne, nego ova vera jeste prenešena onako kako je što je prenesena i na nas jeste samo da se pokoravame, a nikako da postupame po naše nahođena i po naše mišljena, a od Allaha subhanahu wa ta'ala jeste uspeh. Uvažena efendija, što misliš, pored sve ove vaki družene i razori i situacije, jedno pitanje za tebe, ajde, neka ne bude nagradno, jer znam da će mi odgovoriš, pa treba da ti ispunavam žela ili nagrada da ti davam. Znači, pitanje bi bilo jednostavno, ko će ispane kriv i ko je kriv ako za sve oja dojde do saznane. I evo slušalci ime koje ni dava informacije, ali za ova prilika ne uključuje me ovakve informacije, znači dešavane vo selo i oni se obraćaju nama, mi ako dajemo informacija koja nije i taja obaveza za javnost, to jest bez obzira da li kroz islamske teme ili vake, ja koristim prilika svega da posebno moja naša slušalci što ne dava informacije kako je dešavane i koje se još čak ovde dodatno treći odbor, bo funkcija je sasvim treći odbor, ti ja će vidjeti me vo nekoj naša naredna emisija mimo islamske teme ili vo otvorena emisija ako imam malo pojče gosti. Znači da se vratim našemu gostu, ajde momentalno slušao zbiv, svega je gosti jer svako je naš dobro došao slušao se ili gost vo emisija. Znači pitane što sme postavili vam uvažena efendija. Pitanje misliš? Vaki, jednostavno pitanje, znači koji će biti kriv pored sve ovija, kao što se rekao malo pre, da se sene, da se razgovara, da se sobereme, da se družime i koji je od tija sve kriv ako saznaje drugi beslušalci koji je deneska mašala pažljivo pratiti naša emisija islamske teme i svaka koja je emisija islamske teme pažljivo ne pratiti, ne slušaje, znači tu je kako će biti uvek kriv. Če bide kriv to je što ne poštuje Allahove granice. Dobro, znači vi ste ošli ponovo vezano na... Alalite? Ste ošli ponovo vezano, znači, za islamske teme. Ja sam mislim da će bide najviše kriv. Tu je koji? Ti. Toga što nečim skrije i normalno tačan odgovor. Molim publika, upravo tonska realizacija, da ispuni jedna žela 1.7 našemu efendi. Znači, poštani slušalci, se znaje koji će biti kriv ja, medijska kuća će biti kriva za sve što se krije, za sve što se muva, za sve što je nestoga i pored učenaci ili daje, ili ođe, ili mami, ili kako god da ga nazujem, ne soberuje svi zajedno i da se družime, da zjednož sluša me, kad svega ovde što sluša me, pažljivo, znači svega prate naša emisija i naše majke, sestre, čerke, roditelji i tako dalje, kako koji što je uključen na veza. Svega idemo malo na kratka pauza da ispunime želja našemu slušalcu Jusufu Šupla koji odgovori na naše nagrado pitane, a isto i za tačen odgovor da posramime našeg efendija koji je svega su nas zajedno na veza, a želja ako svaka po svoj izbor, sad... Ajde, budu, nisam čuv. Pa vi ja viš koliko slabo slušate i poslije ja će vidim krivta. Vi da će vidim ja kriv. Znači, jedna želja za tačen odgovor. Želja za tačen, koji odgovor, za Jusufa ili? Ne, za Jusufa Baška, za vas Baška se, ja da ne vidim je cici, jer tačno se odgovori koji je kriv. Ja tamo isto napišam, ja sam kriv, a vi je znajte. Dobro, pošto mnogo ljesno pitanje bilo, zato ja nesam se mučim mnogo. Onda po naša želja. Dobro, evo, inšala, ja će vi pratim u redakcije na... Ajde, mašala. ...je najlahije od mene za vas i za sve slušalci. Ajde, mašala. Evo svega, poštovani slušalci, prvo je zaslužen da čuje svoja želja naš slušalac Jusuf Šuplja, koji se potrudi da dade odgovor na postavljeno pitanje od magistra islamskog prava Munafisa Kodža, koji postoji pitanje za ova prilika. Znači, koliko godine bi bojkot na muslimani, tačan odgovor je 3 godine i go odgovorim na slušalac Jusuf Šuplja. Selam od ekipa Radio Bambus, od našeg gosta i hvala što si se potrudi da te Allah nagradi za nagradu pitanje da dadeš odgovor. يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي. فاعف عني واهديني ولا تتركني. أرجو إليك فلا تكلني، أنت حياتي ومصيري، أمشي في الصحراء. Posjetite ovaj rakija je specijalno za našeg slušalca Jusufa Šuklja koji se potrudi da dade odgovor na današnje naše nagradno pitanje u drugi deo emisije. Pitanje bilo koliko traje bojkot na muslimani, a odgovor je 3 godine. Naš glas je za svi vas. Evo jedna ekstra ilahija, ekstra selam koji upućuje naš slušalac Idris Idrizović i koristi prilika da poselami nas ovde u studio, naše gosti Munafisa, Sjata, sve naše slušalci, sve braća i svi muslimani. So ilahija koja sledi, znači ovaj jedan ekstra selam od našeg slušalca Idrisa Idrizovića. فضل جاز ضايعين ولي عاصي يا أخي ذنب النواصي أدرك غريق المعاصي أدرك غريق المعاصي Ova ilahija, ga praća naš slušalac Idris Trizović, selam za nas ovde u studiju, za naše gosti, unapisa, sejata, sve naše slušalci i sve muslimani. Lem tu darek bi lutfin, fe lejse li min menase. Lem tu darek bi lutfin, fe lejse li min menase. إن لم تدارك بلطف فليس لي من مناصي أين الهروب وما من قضاك تحمى الصياصي أين الهروب وما قضاك تحمى الصياصي يا أخي ذنب النواصي أدرك غريق المعاصي أدرك غريق المعاصي أدرك غريق المعاصي ومن عليه بلطف يفضي به لخلاصي يا أخي ذنب النواصي أدرك غريق المعاصي ومن عليه بلطف يفضي لي لخلاصي سيغة نريد بروك سيغنة إيدت بوتويت تالا سي سويكي دا سيچويت نريد يدا يسلوشا и да чуе селам наш Sejat Bajraktar koji zasluži za odgovor tačen na mnogo koleno pitanje veli da bilo, ali ne je koleno, ništa ne je koleno, sve tuđa rabota je kolena svakova. Pitanje bilo, pored sve tija dešavane i situacije ko će vidjeti kriv, normalno nije će vidjeti krive, a za to je odgovor, evo jedan selam i Irakija specijalno za Sejata, a normalno Jor poselamuje sve naše slušalci koji slušaju glas Bamus Radio, sve muslimani, da je i poruka veli da počesto se uključuje svi na talasi Bamus Radio, postavlja pitanja bez ustručavane koliko smo u mogućnosti će dade me odgovor po Kur'an i Sunet. Je poruka od Sejat Efendija. تهاجمنا المفاتن كل حين بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا فرحنا بالصلاة أيا بلال فرحنا بالصلاة أيا بلال تحاصرنا الهموم ولا تبالي هموم مستطيرة ثقال تهاجمنا المفاتن كل حين وتهلكنا مسائلها العظام وغرقى نحن في لجج المعاصي ومقطوعون من وصل يطال ومقطوعون من وصل يطال بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا što da se atezendija odgovor za mije što se grive u posljedno vrijeme s ova inahija a onda podeluje su sve naši slušalci muslimani i mogu je posljedanje نبوء إليك ننشدك ارتقاء وإلا حاق بالنفس سفال فيخرج ما بنا من سوء كرب وتنزاح المواجع والكلال ونتلو من كتاب الله وردا لتذهب بالهوى سبع طوال تموت الروح إن قطعت بذنب وتحيا الروح إن عاد الوصال وتحيا الروح إن عاد الوصال više, tu je naš glas, tu je Bamus radio, tu je radio koji je zajedno sa vas i za vas. Bila ilahija za selam sjatu zbog jer rez, znači poštovani slušalci, nemoj da se ustručite, slobodno rećete ja sam kriv i ga ili nemojte će poselanje, svi su po nekoj ilahija. Ne može me, a da ne uvaži me našeg zasluženog slušalca koji su golem radost, golema želja i golem merak što se veli. Napišav poruka samo da poselami nas ovdje u studio su želja da Allah nagradi vas veliko studio i vaše gosti koji gostujet se trudet i izdvojet svaku minut da bismo mi je veli poslušali i evo selam i za sve naše slušalci od slušalca Mirsata, najverovatno je kašu dobro poznavame od Gorne Ljubine. Znači, golem selam za nas ovdje u studio, našeg gosta Munafisa i ostali naše gosti koji se uključujete i učestvuje dvoje emisije i ujedno sve slušalci. Aleikum selam, rahmetullah. Allah, la ilaha الله الله الله الله الله الله محمد رسول الله kada srce zatreperi i kad tijelo zadrhti brišem suze propasti želim se tebi vratiti Neka ezan zauči, nek mi dušu probudi, dosta mi je nemara, nemara i spavanja, u okeanu prohtjeva, u zabludi bez kajanja. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu Allah, la ilaha illa Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Muhammadun Rasulullah. Oprosti mi Bože, oprosti mi. Jedini si koji mi može oprostiti, nemoj me u zabludi ostaviti. Zaklinjem se da ću tvoju riječ ispuniti. Bio sam tužan zbog drugih, rasplakan godina dugi, nesrećan zbog tuđe sreće, sve mi je osvijek. Selam je od našeg slušalca Mirsata, zamonapisa Hođa, Sejata Barata, Ivrize Bizovića, nas ovdje u studiju, sve naše slušalci, da Allah nagradi svaku za svaku trud. Primi Allahu dovu moju, podari mi milost tvoju. Primi Allahu dovu moju, podari mi milost tvoju. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. La ilaha illa Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Muhammadun Rasulullah. Oprosti mi Bože, oprosti mi. Jedini si koji mi može oprostiti. Nemoj me u zabludi ostaviti, zaklinjem se da ću tvoju riječ ispuniti. Srećan sam što me Allah počasti, što tragove povratka grijehu zaboravi, te izbrisah tragove nemara i ne slijedim stopala šeitana. Griješio sam godinama, gasio svjetlo što život daje srcima i zato... Prenosim poruku onome ko želi da spati. Putuj gdje želiš, na kraju puta ćeš stati. Valjda ćeš se i ti, vrate, jednom zapitati. Do kada ćeš se grijesima radovati? Do kada ćeš zabludu srećom nazivati? Do kada ćeš dinaru robovati? Do kada ćeš da ti se bolna uspomena vrati? Do kada ćeš svjetlo srca gasiti? Do kada ćeš nepokoran rabu biti? Do kada? Do kada? Kada znaš da smrt dolazi iznenada. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illa Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Muhammadun Rasulullah. Ova žena bila iz selama od našeg slušalca Mirsata, da go Allah nagradiš, koji izdvoji i se potrudi da poselami sve nas ovdje kako što smo nabrojili u studiju i sve naše gosti. Mi smo i dalje tu je, ja ovdje u studiju sam, trema me fača i malo sram. Počne od sebe sam da se strami, ne znam više dinar ili evro kogo mami. Da li mami nas ovdje što sme tu je ili toga stalno veli što vo naše izbrudije. Možemo stihovi dalje. Slušte, možemo stihovi i reći kroz rimaža da ga zborime, ali da vidimo svega još malo vrata našemu slušalcu ili gostu se ja tu otvorime. Halo, salam alaikum, vas tu je. Alaikum salam. Dobro smo se osvežili sa selami i lahije i zaslužene i da li nas slušalci ne odustanuje od nekoje žele, ali inšala poštovani slušalci će vidimo nekoja naša naredna emisija, pa ću odvojiti malo vreme, tako da bismo iskoristili prilika i poselamovali, pozdravljali, kako god sakate da rečete, kroz žele i ilahi izabrane povola. Svijet Efendija, što možemo da čujeme nešto od vas svega pored vakvo osvežene? Naruči nešto. Kako? Mlogo, da ne iskažeme mnogo, a malo da radime. Pa, slušaj, zborene, djela trebate. Dobro i ti ja si rekao, ali naša rabota je početi da se iskažuje, već i mi je radime kad će iskažujeme. Jer cilj je da se sprovede tije što se kaže ovo, to jeste prvo što će se nauči, svako što će nauči, na to refinterat zem na sebe, mora da go sprovede, a nakon toga da oprenese na drugi. Znači, jer velite što se nauči, što se nauči, svega neko je naš slušao se će reći, puvo da ne znam jer pomalo te reći ima me. Ali u toj slučaj ne će bide prašan za teret, nego će bide prašan zaš ima v prilika nauči, a ne nauči. Pa dobro, ali ima sebab toga što će nauči i što će prenese na druge. Kako nema sebab? Jer poslanik sam veli beli guani valeu aje. Prenesite od mene pa makar i ajet jedan. I svakoj toga koji će se povede, koji će radi, ne samo dobro, nego i zlo, koji će raširiti vojno društvo i ljudi se povode za njego, čima ako kaže za dobro i rade, nagrada bez da mu se umanjuje toga što ga čini. A isto tako će ima i kazna ako rade loše dela, ako bi uzrokon za nekoj šer da se pojavi vojno mesto. I ljudi nakon toga nastavili da rade, se povele za njego i on će ima udio u tijem. Znači, kao što smo rekli, put i natamo i u drugoj smjer, ide i desno i levo. tu imamo jedna posebna žele, upravo jedan poseben selam od našeg slušalca, za vas direktno saka da se uključi, prašuje na koji način može da se uključi ili poveže, da bi se čuv, broj telefoni se na raspolagane, naš Facebook je na raspolagane, Viber i tako dalje, kada možda dobiješ naša linija, slobodno se uključi, sve dok sme mi je tu jeka su efendi, ako sakate su nego posebno da se čujete. A mi je će nastaviti, još koji minuti će privedeme kraj naše današnje družine i vanredno družine su našeg svegašnog momentalnog gosta koji sakav da dopuni družine u emisije islamske teme, drugi dio zbog odsustvo našeg efendija koji bi gost Munafis Hođa. Aleku selam. Evo, mu vraćam na sedam ako se uključujem, dužim slobodno, tu je smijem. Sjad nastavi vamo malo, mi je malo mikrofoni uključene, telefoni razbudene. Dobro sam rekao, početak ja ovdje sam, a vi je, kojeli sam sam, svi ste, tu je glas radio vamo, sve kad se čuje. Evo, od sela, dijaspora, od gora, od sela, sve veli sjad bajraktar trebaš očičuje me da sprovede me na dela. Bojrum. Pa evo inšala i mislim s ovog hadis će kažem jedan koji poduk ne mnogo dlk, ali od podužih hadisa, međutim komentar na ovog hadis zahteva da čak ima i knjiga je na cijela napišana samo na ova tema, to jeste tumačena ovog hadisa, kada je poslanik sa selem во кратке црте, кога дава савети тем што го прашували или ги советував уопште ваке, во кратке црте, во неколико речи им кажував што нам ни треба денеска да држиме дерсу и да пишуваме книге zato što imav rečitost, to jeste dar od Allah subhanahu wa ta'ala. Pa jedna prilika bif na jehalica so svojeg amidžića ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radi Allahu anhuma, koji jav zad nego, a on još bif mlad, dakle između 10 i 12 godine. I poslanik sa svema ovdje vidimo kako na koji način savjetovav i mlade i deca, kako se druživ su ni. Pa mu veli, o sinčiću, ja gulam, ili o dječače, će te podučim, veli su nekoj reći. Pa mu veli poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ihfazillah yahfazuk, čuvaj Allaha, čuvat će te. Zatim mu veli, čuvaj Allaha i će go najdeš uvek na svoja strana. Koga moliš, moli Allaha. Ako ga tražiš pomoć, traži od Allaha. I znaj mu veli, kad bi se sobrav čitav ummet, to jeste sve stvorenja, da ti donese nekoga korist, ne bi mogli da ti donese korist više od onoga što Allah subhanahu wa ta'ala ti propisa. I također znaj, kad bi se sobrali svi čitav ummet, da ti naneset kakvo zlo, ne bi bile vo stane da ti naneset osim ono što Allah subhanahu wa ta'ala ti propisa. Pera se podignata, a listoj osušene. A ovo hadis go bileži Tirmidhi, za koje veli da je Hasan sahih. Dakle, ovo hadis, poslanik alejhi salatu wasalam, nju ukazuje mnogo stvari. Kao što rekao Ibn Rajab, alhambeli rahmetullahi ta'ala alej. A to jeste, čuvaj Allaha. Kako i na koji način vjernik treba da čuva Allaha? To jeste, veli, da izvršavaš Allahove subhanahu wa ta'ala naredbe, da se kloniš njegovih zabrana, da čuvaš granice koje postavi Allah subhanahu wa ta'ala i nikako da ne ga prekoračuješ tije granice. A od stvari koje treba da čuvaš, joj treba bide svim nam jedna opomena i svakome onome posebno koji se deklariše kao musliman, ima muslimansko ime od roditelja muslimana, međutim ne panuje Allahu na sežda. Prva stvar koja treba čovjek da čuva jeste namaz. Namaz za koji će bide prašan. Jer Allah subhanahu wa ta'ala veli, čuvajte, izvršavajte namazi. A naročito toga u sredini dana i pred Allahom ponizno stojite. I rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jedan hadis, toga koji će čuva svoje namazi, to jeste koji će obavlja, uspostavlja svoje namazi, on će mu bide svetlost na sudnjem danu, dokaz i spas. A onaj koji ne bude čuvao svoje namazi, neće ima svetlost, niti dokaz, niti spas na sudnjem danu. A na sudnji den, tako čovjek će bide zajedno so Faraona, so Karuna, so Hamana i Ubeja ibn Halefa. Dakle, so najgore ljudi, a zar bi sakav nekoj da bide vječno da ostane so najgore, vo društvo so najgore ljudi, ne izvršavajući oja obaveze, to jeste prvo da čuva svoj namaz. Zatim, nakon što čuva svoj namaz, da čuva džemat. To jeste namaz da ga obavlja zajedno u džemat. Jer kao što došlo u predaje, ima vrijednost 27 puta više nego što ga obavlja sam. Došov jedan slijep čovjek, je poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako bileži Ebu Hurajra radijallahu anhu, i traživ olakšica da klanja vo svoja kuća zbog toga što ne možda, nema nikog koji će odonesu ovo mesčit, vo džamija. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem u početak mu dozvoli, međutim, koja krena da se vraća, mu rekao, da li čuješ ezan? A on mu veli da, onda veli, odazovi se. Mu veli poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odazovi se i slepcu. Dakle, prva, najvažnija stvar što treba čuvati u našoj životi jeste namaz. Namaz, namaz. Bez namaz ne može da opstane ova vjera. Druga stvar koja sme obavezni da čuvame jeste naš stomak, naš polni organ i jezik od svega onoga što je zabranjeno. Zato što stomak jeste i tekako jedna posuda vo koja može čovjek unoseći haram jadene i pijene da zaradi mnogo negativne stvari. Prva jeste da Allah subhanahu wa ta'ala ne mu prima dove koje čini. Drugo jeste da će bide odgovoren na sudnjem danu što trpav haram i metak u svoje utrobe. Također, od stvari koje treba čuvame jeste i ostale naše organi, jezik, da go čuvamo to govaranje od prenošene tuđih riječi, od sve ostale zabranjene stvari, od lažno svedočene i ostalo što Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. Da čuvame sebe od bluda, da čuvame svoje oči od zabranjenih pogleda. Zatim, što treba da čuvame ovdje što se misli pod čuvanje Allaha subhanahu wa ta'ala, jeste tija da dobro pazime i vodime račun od naše zakletve. Od naše zakletve. Jer Allah subhanahu wa ta'ala veli i čuvajte svoje zakletve. Vjernik treba da pazi sljedeće stvari. Da ne se zakline u Allaha subhanahu wa ta'ala bez potrebe. Da mu bide u praksa. Tako mi Allaha, vallahi, billahi, Boga mi i tako dalje za sve što. Drugo, kad se već zaklinjeme, da se zaklinjeme samo u Allah i u nikog drugog. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, onaj koji se zakune nečim drugim mimo Allaha, takav počini širk. Dakle, veliki grijeh, ne širk koji go je vađa od vera, međutim, veliki, veliki grijeh. I trećo, da ako se zakavne čovjek na nešto, da će guradi pa ne guradi, da se iskupi za taja zakletva. Dakle, zakletva jeste nešto što povlači za sebe ukoliko čovjek ne ispuni kefaret, to jeste iskup. A iskup za prekršena zakletva jeste da narani 10 siromaha ili da ih opremi ili da oslobodi roba, a ako ne može onda da posti 3 dana. O čemu nam govori Allah subhanahu wa ta'ala kada veli Allah neće ve kazni ako se zakavnete nenamerno, ali će ve kazni ako se zakavnete namerno. Otkup za prekršena zakletva je da 10 siromaha nahranite s obična hrana koje svoje deca hranite, ili da ih obučete, ili da roba ropstva oslobodite, ili da roba ropstva oslobodite. Dakle, jeste prvi deo hadisa, čuvaj Allaha, čuvaj njegove propisi. Zatim drugi deo, poslanik sa svemu uveli Ibn Abbasu, i Allah tebe će te čuva, ukazuje na tija da Allah subhanahu wa ta'ala dava uzajemno, jer veli fadhkuruni adhkurkum, setite se vije mene i ja će se setim vas. In tansurullaha yansurkum, ako Allaha pomognete, to jeste njegova vera, i on vas će ve pomogne. Ve yuthabbit aqdamakum, i će učvrsti vaše stope, a to jeste nagrada one vrste kakvo je i djelo. A čuvanje od strane Allah subhanahu wa ta'ala biva na dva načina. Prvo jeste da Allah subhanahu wa ta'ala ti čuva dunjalučki interesi, da ti čuva tvoje tijelo, da ti čuva zdravlje, da ti čuva imetak, tvoja porodica od sve lošo. A druga stvar jeste veća stvar, da Allah subhanahu wa ta'ala ti čuva tvoj iman od razne šubuhati, šehevati, od razne sumnje i od razne smutne i strasti koje može da ti okupira tvoje srce, pa da ne daj Bože skreneš sa pravoga puta. Allah subhanahu wa ta'ala jeste toga koji čuva tvoje srce i koji dava da tvoje srce bude daleko od sumnje i smutnje. Zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazuje, koga tražiš, koga moliš, moli samo od Allah subhanahu wa ta'ala, jer mi je velime koliko puta dnevno ijake na'budu wa ijake nasta'in, učeći Fatiha, samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. I znaj veli poslanik sa svemu se obraća Ibn Abbasu, da svi da se sobere na dunjaluk, da ti donese nekakvo dobro, ne može ništa više da ti donese to osim tije što ti je određeno. I znaj također da se sobere svi da ti kakvo zlo naneset, ne može da ti naneset osim ono što Allah subhanahu wa ta'ala ti propisao. Dakle, sve jeste zapisano. Sve jeste zapisano u knjiga pomno čuvana u Levhi Mahfuz, jer posle veli poslanik sallallahu alejhi ve sellem pera se podignate, a stranice su osušene. Ovaj hadis, draga braćo, mnogo stvari ne ukazuje. i onaj hadis može još da se zbori, još predavanje da se drže. Međutim, ja ovdje privodim kraju da molim Allah subhanahu wa ta'ala da se okoristi me, da bi doja dokaz za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu. Da ove što smo kažali, najde mjesta u srca muslimana i muslimanki da se vlada me pojaš, okažuje me, jer badava je ako se kažuje, a ne saradi potija. Ako se kažuje, a ne saradi potija. Čovjek koji kažuje, koji ima znanje, a ne radi potija, jeste poput drvo koje ne dava vočka. Poput drvo koje ne dava plod. I takvo drvo jeste osuđeno da jedan den go preseće vlasnik, jer samo smeta. Zatim, bidi me tija, što nakon naučeno će sprovedet u svoj život, a nakon toga će preneset i drugima. Jer upravo smo zborili prošli put i opet kao što radili ashabi, koga se rastanuale bi proučile sura Al-Asr, sura vreme, kjede opisuje tija četiri stvari, a tija ste nakon što Allah subhanahu wa ta'ala se zakavna u Al-Asr, tako mi vremena, in al-insan lafi khusr, saista je čovjek na gubitak. Illa alladhina amanu, osim onih koji vjerujete, wa amilu salihati, i čine dobra djela, wa tawasau bil haqqi, i jedni drugima preporučuju istinu, wa tawasau bis sabr, i jedni drugima preporučuju strpljenje. Dakle, ovaj se četiri povezane stvari, da je čovjeku obaveza prvo, da poveruje u Allah subhanahu wa ta'ala. A njegovo vjerovanje neće mu biti ispravno sve dok ne čini dobre djela. A nakon toga što će čini dobre djela, da drugome prenese tija što naučiv. Toga je upotpuneno tija što Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas. Zato ja molimo ga uzvišenog da nam oprosti naše grijehe, da nam olakša ova vjera, da uputi na pravi put svi nas, da oprosti svima muslimanima, živima i mrtvima. Molimo ga uzvišeno da nam podari svako dobro dunjaluka i ahireta i da nas uvede u džennetul firdevsu, društvu poslanika, ishranih, dobrih i šehida. Amin. Tu smo, samo malo smo zabrali da pojačamo mikrofon. Amin na vaša doba. Uvaženi efendija, teško vama, vi koji znate pored sve ovakvo vaše kazivane, za nas je pokoleno što ne zname, ali vi koji je znate, a ti ja radite i mi je po vas ujedisujeme, mislim na drugu je put, ti ja koji radite, ali rečujem radite, vi koji je znate, teško vama. I imalo jedno nagradno pitanje, isto tamo je Drizović što ga postavi, da ne vraćam emisija, što ga postavi, znači tri osobe koje će vidjeti, da ne vraćam ti ja može naš slušalci slobodno da proverete. Ima me nekog, najvjerojatno oboja, kasne sati i na veza. Halo, assalamu alaikum, izvolite, radio Bamus na veza. Halo. Assalamu alaikum, stanica Bambe. Velikum selam, verahmetullah i verakatu. Kako ste? Elhamdulillah, dobro je. Kje vas? Šučer. Ne spiješ li? Sakav da poselam bi sakav da poselam im daja našegu što drža ders Šena Ilahija i vas tamo u radio stanica Bambus su Ilahija Taja i ujedno ako bi mogo ođa da izuči nešto od Kuran, jer su ovako lepo predavane i razbrano do daneska ne som čup. A svega dve žele odjedno što tražiš, zavisi se kako je raspoloženje od našeg... Jedna je da poseljam im, a druga ta ako je po volja, ođi. Znači tri svega izbana. Dobro, ja sam sakav da rečem ti ja se znači žele. Jedna od Kenasa ga tražiš, jedna ga tražiš od Efendija. Sija od Kenasa... Da, od Kenasa... taja je, znači taja želja da poseljam im Efendija. A drugata žele nemo ako je povolja. Znači ti ovdje sakaš da staješ među nas nekoja žela da dotera me belas ja. Ja li da ispunim žele ili on? Jebe pa do svega da ja kažu za bela da ne se doteruje. Pa se koji? Evo ja, ta, veliš taja žela da poselamiš. Onda prouči Kuran. Jesi ja kako nejasno našački zborim ja da ne se razbere me čudna stvar. Не, много лепо сме се разбрали, яка што мислим. Беги! А, ти ли си? Ти ли си? Радио Дълче Вита, а? А. Добро, значи од нас сакаш најтужније нешто, а од Ефендија, од Куран да проучи, или така? Не, весело сакам, али Илахија се вика најтужнија. Аха, па не може за вакво весело срце и насмијано лице да биде Илахија тужна, а слушаот со весело срце и насмијано лице тија нигде нема. Онда е супротно. Да, тако е. Онда е во другој смер шо вели сеја Тефендија, на другите путуј тија по колајните на честраме. Е, се лаке. Свако денес не е шо е убаво, а и шо е лошо. Сеја нека одбере на кој пут сака да иде. Драго ни е што не си се јавив, машала, јас сум мислив да спиеш или нешто не е со тебе во ред, увек си бив уз нас, а ваке ка се јавляте, драго ни е. Јас сега да прашам се Тефендија, дали ќе земе обавеза он прв да исполни желја или ми е, или уопште а сега да исполни желја, значи и нашему слушацу? Па ја немам нешто посебен глас за учене, така да иншала утеја ќе искористиме некој друг. Кај ќе се уклучи некој брат, иншала испуним у се оваа желја со Илахија. Ја го поселамувам и него. Па чекај сега, мора ли да биде личен глас, па нешто битно е, правилно изговарање? Па добро. Не може да му го испуним оваа желја. А видите да не сум би прив, ја што сум реков тешко вама, знате, ја избегавате. А биду ја обедве да му, обед ја желе да му испуним. Бидује, шо ќе го проучиш ти, Фелек или нас? Па шо год сака, значи не, може... Мене ми е желја да чием ја Ефендија. Але ја знам... Јер Ефендија толку разбрано и чисто поддржава дерс. Ево ти, значи не важи ки мене без озере, јас сум крив, а виж да испарнувам свекав крив. Ево, јас сум сакав и поред ваше одбијане ја да му испуним обе две желе, ево, јас сум крив сеја што сум се понудив. Ајде сеја Ефендија Бујров. Па ево ја му се придружувам, ќе пристане он, двајца сме се да ни испуниш, ти да ни проучиш. Таја не ти видуе, јер слушал сака ти. Ајде иншала, на джума ќе чуе. Па нешто кратко, да, да никога, никога, увек предност имале слушаоци, никога, макар нешто најкратко. Сум кажам најкратко, ја, веле асар, каже не, без мелодија. Тако ми времена, а? Тако ми времена. Е, па биги шо да ти работам, не се свика мене. Кога год ќе зврснеш, јас сум тује. Илахија, поштани слушаци, сега за Бигија ќе се чуе. А Илахија носи наслов, најтужнија, во превод он га слушав. И во прилика имав да га чуе и од Идрис Ефендија, ка му ја превев. И вели, Илахија се вика тужна, али радио станица во оја време да му испуни желја, па некога и не е ни дужна. Ајде, селам алейкум. Алейкум селам, значи, от сеја Тефендија си чув и сам, че бидеш друг пут задоволен со учене Корана, или ако наша екипа се потруди да превесе худба, која ќе биде заутро држана. Evo Ilahija, najtužnija pod naslov, volim selam od Bigija, Vilgaj, Pačolda, od daleka Italija, dijaspora, koji koristi prilika da poselam i naše gosti. Nas ovdje u studiju i sve nas slušaci. Fa indi, fa indi, najtužnija Ilahija nas ponosi. За највесело срце и насмијано лице. Илахи, ла туаззибни, фа инни مكرم بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجاء. Ovoj trenuci mikrofon srca glasi, slavo se prenosi naši talasi. وما لي حيلة إلا رجاء. عفوك إن عفوت وحسن ظني فكم من زلة لي في البرايا فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل تلاصت شرق لنا ومن i od Bigija za svi nas. Ja zunnu na najtužnija Irakija. Sve od nekoga i da bira. Prašajte, ali me se raževa togu a što ga razbira. Ja zunnu na ali ne puštim sr za jena jer će misli zlo i nepravda i noša i dena. Sve da si jak i računaš da imaš mnogo pare, podsjeti se da ne znaš šta će dočekaš deno i stare. Bigi, naša žela i obaveza ste čuli, malo poštovi slušalci, kroz emocija, vova i ljahija. Evo se za ova prilika, bismo sakav da poselim sve naš slušalci i privedem je kraj. Halo. Halo, selam aleikum. Selam aleikum, selam, se čujemo. Da, malo greškavo, topska realizacija. Nešto ušlo pa opet sam ti. Tu je sme, Sijat Efendija, malo, da. Najvjerovatno i naša topska realizacija i ona kroz Ilahije i ovakve družine se povratila sebe i promašilo sve. Uvažena Efendija, što se tiče ekipa Radio Bamu se smunila žele našem slušalcu voja kasne sati koji se potrudi da navika i kontaktira. Za ova prilika ja bi sad kada privedem kraj, jer iz razloga što si proučiv ti velastri tako mi vremena, da ne žališ vreme što ti prođa so nas vo Radio Bamus. Pa inšala se, nadam je da je na mjesto. Što je na mjesto? Vreme, da ide na ahiretske vage tamo, vo pevna kesa, ne vo šuplja. Upravo, mislim, zdjev reči, ja sam mislim vo šuplja kesa, znači dobro, inšala, pa upravo, malo, eto, i znam da produžim ja emisija, znam da nastavim emisija, ali, nažalost, poštovani slušalci, moram da privedem kraj, jer ova vanredna emisija, dodatna emisija od našeg Svijeta Fendija, vo sreda gostuje naš redovni gost koji ste go čuli vo slobodno predavani, nakon toga malo ukratko se uključi i on da probaka izgleda da ne bide vo studiju, jer vo studiju je nekako pogoljema obaveza nego doma. Munafis Hođa, vo sobote gost vo islamske teme Idris Idridović i vo ponedeljak svega redovnog gosta imame Sejata Bajraktar koji je svega na vezu sa nas. I neizmenično, poštovani slušalci, bez obzira da li se ovaj termini nine, znači neizmenično može da se priključi jedan, drugi, treći, oni se naše kao, eto da rečeme, stalne ili obavezne, ali i možda se da učestvujete i vi koji slušate glas Radio Bamus, što malo pre ste čuli i Sejat Efendija što veli da proširite vaše znanje, da kažete i da prenesete na drugog. Za ova prilika da čujeme ceko od vas selam za kraj družine današnjo i će posilavi me naš slušalac i će privede me kraj vo današnje naš navečerne emisije islamske teme 15. februara 2017. godine. Tak je, poselamujem svitu evo ekipa Bambus, gosta današnjog Munafisa, gosta Sabota Inšala i Diza Idrizovića i sve slušaoci koji daneska bile prisutne na talasi putem FM radija, putem interneta i sve muslimani koji ne bile na mreže, poselamujem im sakom od Allaha da im podari svako dobro, da im oprosti svim muslimanima i muslimankama grijesi, bilo što se žive, bilo umrli muslimani i muslimanke, jer pored toga što mi je molime za muslimani, Allah subhanahu wa ta'ala dav vrednost i za žena muslimanka. Znači, po pitanju neizine časti, neizinog poštenja, neizine vere, nema nikakva razlika žena od muškaraca. I došlo u mnogo ajati kada Allah subhanahu wa ta'ala pored muškarci spomine i žene u isti kontekst. U hadisi koga tražime, da tražime oprost kako za vernici, tako i za vernice. Dakle, nikako oni ne se zanemare. Pa veri me uvek po naše dove da Allah nagradi, da dade svako dobro, da oprosti grijehe, da se smiluje i vernicima i vernicama. Molimo ga uzvišenog da ove naše današnje družine go upiše u dobre djela, da meleki koji prate, koji beleže naše djela, go upiše u naše dobre djela i da go učine da bide teško na vaga, upravo kao što sme kažuale, koga će se vaga je da go najdeme baš oja, jer možda će bide presudno za nas nešto što sme osmatrali sitno na dunjalu, međutim koga će dojde, mi možda sme go zabrajile, nakon što ni se staje naše grijesi koje sme prvne su grijesi na jedan vaga, na jedan taz vage, možda će doje upravo kao ojamu što smo kažuali, što mu došle tije dve korke hleba na tas, a još srvza od taja žena koja ga usrećiv, koji dav da se nahranu na nezino dete koje je bilo jetim, došlo i prevagnalo vo korist njemu. Zato ja nemoj, uvek verim, da nemoj da podcenujeme dobre djela, da kažeme tije je manje vredno, tije možda ne zaslužuje naša pažnja, ne, nego svako je dobro, pa makar izgledalo sitno u naše oči, treba se trudime da go učinime i da se nadame da će go najdeme na sudni den. Zato ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da joj naše današnjo družene online, da kažeme preko internet, da go upiše u dobre djela, da bide dokaz za nas, a ne protiv nas, i da, ni, da ne pomože na ovog put da ustrajame i da još uvek emanet koji smo preuzeli kao ljudi go preneseme dalje, jer Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje da emanet ovoga, to jeste njegova knjiga, ga ponudiv ridujem, planinem, međutim oni se ustegnali od tija da ga poneset, jer shvatile razvrade kokave obaveza, međutim čuje ga ponesov, a zaista je čovjek slabašen i one koji požuruje, međutim toga koji ga ponesov i togo je manet koji će go istera do krajka što trebe, zaista će zasluži veliki, veliki stepen. Zato ja molim ga još jednoš da ni se smiluje, da nas uvede u džennet. Subhanak Allahumma i hamdik, ašhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk, wa etubu ilaik, wa ahiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ne možemo da zatvorimo naša emisija, a ova četiri selama da nege pratime i uvažime. Ponosna sam što sam od gora i slušam svoj radio, to je radio Bambus, Ajla Novi Pazar. Selam za vaše gosti i za sve goranci i muslimani. Drugi selam je od naš slušalci Albanija, selo Košarišta. Treći selam je Sombor, Vojvodina. I četvrti selam koji pristigna voja zrne trenoci je selam od slušalci Župa, da vela nagradi svi koji se družite i vodite emisija u ovakve vaše hajrli emisije. Samo bi sme sakali da prašame, najde šo. Samo ne prašite naše gosti, jer gosti ne se više tuje. Pitane, sad kada prašali, znači jedno pitanje prisino, linčala, ako Bog da ovo soba, da ću ga ostavime, poštovani slušaci, jer svega ste čuli da smo se poselamile su naše gosti i u ovoj trenuci ne su oni prisutni su nas. Pitanje je tu je, čega ostavime za naša sljedeća emisija i će biti uvažene, znači sljedeća emisija ni ne ilazi u sobota i gostuje Idris Idrizović, koji je stalno uvek su nas, a će se potrudime da čujete i održana hudba koja će biti u petok kao i prošli petok, s obzirom da je razlika od ovdeka za sat i pol ako ne se varame, i tako da će imame vreme da uspostavime veza i preneseme predavanje. Još jednom da posjetim raspored kako ide naše družene. Znači, u ponedeljak imame u navečernje emisije emisija islamske teme i svega za svega redovni gost Sead Bajraktar. Vo sreda, današnji den, znači imamo emisija islamske teme i gostuje Munafis Hođa. I vo sobota emisija islamske teme vo navečerno družine Idris Idrizović. Koristim prilike još jednoš, kao što znate, vi još ste stalni naši slušalci, da smo imali i druge naše gosti, neizmenično koje se družili su nas, od Makedonija, od Nemačka, od ovde, od Turska i od kede god sakaje, bojrom svakog osme podjednake i otvorene, i uključite se, učestvujte u naše emisije. Radio Bambus je za svi vas, Radio Bambus je dostupen svim, naše adrese, naše broje, naše internetske linije, sve se dostupne, kontaktirajte se nas, uključite se, učestvujte, iskoristite svoje znanje, ne vidite škrte, iskoristite svoj život, ne živujte pod hirija, jer svaki minut, svaki den, svaki noć se približava, znači i naš život prođa take. Sve što vele naše gosti, što će ostaviš delo, znači da se koristiš, ako se dobro sećati i slušali vo početak i vo nekdašnja emisija, zašto se spomnao Rahmetlja Dželiljađa, da mu Allah podari Rahmet i Dženet, zato što sve ove naše gosti koje gostuju, ima i još drugi, ja ga pozivam i ni, koji je bili učenici Durbi Fon Imam Vodžamija, znači kao djeca idale od malove koraci, im došlo, se rasvestile, počnale da uspozine, počnale da čite arapsko pismo, kao što reče Munafis Efendija, i onda lakše je što velet prčiće se vije durje tenku ili mlado, i onda bi trebalo, apelujem na mene prvo kao roditelj, i na sve roditelji da uputuje deca na veronauka, a za veronauka koja ide na glavečki ovdje u selo, apelujem i praćam poruka našim odbornicam da malo bidet aktivnije i da krenet put, da ispravet put što se veli, da bi deca idale ka što idale. Prema nekoja nezvanična informacija koja sme imale učenici vo Dovna džamija, kad bi imao od sela Reselca Šaban Hadži, negde oko 400 djeca bile na veronauka, znači nezvanično oko 400, možda i više, negde mane, tu je negde od toga krug, a danas kad smo panale na 2 do 3 djeca, i zašto nema je uspeh, tija se obavezne i dužne da povode račun odbornici, jedne i druge, i kao što smo dobili jedna informacija, sasvim treće deluje te odbornici ovde, onda da ne prođa vreme i da ne se gubi. Evo, vidim je da ima uspeh kada su bile, tu je kad snekna okrivićene mije, tu je kad ima uspeh u veronauka, kada je pohađaje dečića i naše sestri, naše majke, a zašto nema uspeh za naše deca, koje je svaka džamija bila vesela, svakoj mekte bi vesev, a danas kad sme panale na 2 do 3 deca, koje i dalje javno, ja go rečujem, otvoreno, da ne bi nikoj prašao drugog od trećog, Radio Bambus se nađa samo 10 do 15 metara od Nova Džamija i tu je sme uvek prisutne. Lepo je da odbornici zeme svoja obaveza, da krene veronauka. Zašto apelujem na oja, oja naše gosti, oja naše bulbuli koji je pujet svega, a gima me mašala još dosta da ne ge nabrajam svega koji je bile kao učenici, oni fatile ritam što se veli, ajde da videme pojasne od malove koraci, od svoje detinstvo i onda kad što raste i znaje kojemu je pravac, tako da ima hajr i zajednica i selo i svi. Da ne bi produžav i nastavljav družine, će bide ponovo naslov ja sam kriv, nema veze, uvek možemo mi je da bideme krive, a vi je da bidete zdravi i žive i rasvestite se, vratite se sebe, dur, imate komu po svakoj sekund, po svakoj minut. Hvala što ste bili gosti u ova emisija, hvala što ste bili slušalci u ova emisija. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, da ve Allah nagradi i slušalci i gosti za svakoj vaš trud i sekund koji ste bile uz nas. Hajde, hajde, sam tek nojnam, nimi helper harja bojna, dybe zoti jubekov, me misi je ta juškov. Hajde, hajde, sam tek nojnam, nimi helper harja bojna, dybe zoti jubekov, me misi je ta juškov. Du vil vila kuen oin, degem deg selam na choin. Hajde som te krejt poshkoim, tashem laut ja jeshoim. Du vil vila kuen oin, degem deg selam na choin. Hajde som te krejt poshkoim, tashem laut ja jeshoim. Hajde, hajde som te knojnam. Nimi helper haja bojna, dybe zoti jubekov, me mirsi je ta juškov. Hajde, hajde, son te knojna, nimi helper haja bojna, dybe zoti jubekov, me mirsi je ta juškov. Hajde, more donde, hajde ti tu i kesh, Desha te dhëndris, sa shkolla i me i vesh. Hajde more dhonde, hajde ti tu i kesh. Desha te dhëndris, sa shkolla i me i vesh. Trando fili qel mot mot, dhëndi on ma i miri sot. Sa këto ka uj me pi, pa që gjithmon lumë të rrim. Rando fili qel mot mot, dhe drion ma i miri sot. Sa këto ka uj me pi, pa që gjithmon lumë të rrim.